Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 24 Haziran Pazartesi. Yıl 2019, ay 6, gün 175, Hızır 50. 1440 Hicri Şevval 21, 1435 Rumi Haziran 11. Fırtına. Günün tarihi. 71 yıl önce bugün 24 Haziran 1948'de Rusya'nın Batı Berlin'i abluka altına alması dolayısıyla şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için Amerika Birleşik Devletleri tarafından birkaç ay sürecek hava köprüsü kuruldu. 1000'den fazla uçuş gerçekleştirildi. 165 yıl önce bugünse, yani 24 Haziran 1854'te Silistre'de Charlikov Rusyası orduları Türk askerlerinin önünde tutunamayıp savaş alanını terk etmeye başlamışlardı. Günün malumatı. Yengeç burcunda doğanlar. 21 Haziran 21 Temmuz. Geçtiğimiz haftadan devam. Aşkta ise sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik mesleklerinde başarılı olacaklar arasındadır. Yıldızınız Ay, duygular temsilcisi. Grubunuz Su. Burcunuzun türü Öncü. Üstün yeteneğiniz sabırlı olmak. Özelliğiniz merhametli, yumuşak huylu olmak. Amacınız daima yükselmek. Yenmeniz gereken huyunuz dikkatsizlik. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Çeker, insanı uzaklardan yanına çeker. Unutamam o İstanbullu kızları, kızları. Hepsi güzel. Çeker, insanı uzaklardan yanına çeker. Unutamam o İstanbullu kızları, kızları. Sen olmazsan yaşayamam. Sen olmazsan şeker, insanı uzaklardan yanına çeker. Unutamam o İstanbullu kızları, ah kızları. Ah, ah şu İstanbul'un kızları. Ayın, güneşin, mevsimin yıldızlarıdır. Dünya bilir ki hepsi, hepsi güzeldir. Unutamam, unutamam İstanbul kızlarını. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Dario Moreno'dan İstanbul'un Kızları adlı parçayı çalarak başladık. Konumuz İstanbul, bugün birinci sırada. İstanbul'da bir ay arayla yapılan ikinci yerel seçim sonuçları var. Ve İstanbul'da büyük bir zafer kazandı. Ekrem İmamoğlu 807 bin oy fark yaptı. Geçen sefer 13 bin oy farkıyla almıştı. Ona itiraz edilmişti. Olağanüstü bir değişiklik oldu. Bunun ülke çapında, hatta dünya çapında da etkileri olabileceği konusunda da ciddi değerlendirmeler yapılıyor. Günün en önemli haberi bu. Yani farkı 56'ya hatta 57'ye doğru katlamış durumda olduğu gözüküyor. İstanbul halkı demokrasi ve hukukun bütün kuralları çiğnenerek yapılan sandık darbesinin hesabını sordu diyor mesela Cumhuriyet Gazetesi. Ve 31 Mart'ta 13.729 yani 14.000'e yakın oy farkıyla seçimi kazanan İmamoğlu farkı 800 küsur bine çıkararak gasp edilen mazbatasını geri aldı diyor. İstanbul'da İmamoğlu 39 ilçenin 28'inde yarışı önde bitirdi. Yani belediyeye daha önce AKP'li başkanların yönettiği 14 ilçede İmamoğlu demiş durumdalar. Ve her kesimden destek aldığı belirtiliyor. Yani gerçekten devrimci bir dönüşüm olduğundan bahsetmek mümkün. AKP'nin Kürtlere yönelik samimi olmayan söylemi de karşılık bulmadı deniyor. Karadenizlere yönelik ayrıştırıcı dili de ters tepti deniyor. Ve İmamoğlu başta HDP olmak üzere diğer partilerin seçmenlerinden de oy alarak böyle büyük bir zafer kazandı. Yani 9 puan fark oldu. Tam da Konda araştırma şirketinin ve bazı başka diğer araştırma şirketlerinin de tespit ettikleri gibi büyük bir devasa bir fark var. 9 puan demek aşağı yukarı %20'lik bir fark anlamına geliyor. Katılımın da Türkiye'nin dünyada da ender görülen niteliklerinden bir tanesi seçimlere yüksek katılım oluyor. Gene %84'e kadar %0.5 artarak devam ettiği de görülüyor. Bu da çok ilginç ve hoş bir durum demokrasi açısından. Ve kaybedenler de başta Erdoğan olmak üzere Yüksek Seçim Kurulu 7 üyesi Yıldırım, Bahçeli, devletin olanaklarını AKP adayı için kullananlar, valiler, yandaş medyayla cemaat ve tarikatlar oldu diyor da Cumhuriyet'in yorumunda bunu görüyoruz. Bir Gün gazetesi baskı, yalan, adaletsizlik, haksızlık yenildi. Yolun sonu göründü diyor. Binali Yıldırım'ın %45.09, Ekrem İmamoğlu'nun da %54.03 gibi tam yaklaşık neredeyse tamamına 9 puanlık bir fark olduğunu gösteriyorlar. Ve bu sonun başlangıcı olacak deniyor. İstanbul'un da 31 Mart seçimlerinde 25 ilçede ipi göğüsleyen Binali Yıldırım'ın İstanbul'un bütün noktalarında oy kaybettiğini, Ekrem İmamoğlu'nun da 28 ilçede seçimi ilk sırada bitirdiği belirtiliyor. Büyük bir şey vardı. Sandık, Evrensel Gazetesi'de sandık darbesiyle tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde halk demokrasi dersi verdi. Yıldırım tüm ilçelerde oy kaybederken İmamoğlu 800 bine yakın farkla kazandı diyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'nin tüm ilçelerde oy kaybettiği belirtiliyor. Sözcü de tarihi fark demiş. Millet iradesinin karşısında kimse duramaz. Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi rakibi Binali Yıldırım'a yaklaşık 807 bin oy fark atarak ikinci kez İstanbul Belediye Başkanı seçildi. 800 bin olmuş mu ya? Evet, 807 idi ben son bıraktığımda. Zaten yüzde, ya Anadolu Ajansı garip bir şekilde %99,4'te durdurdu, dondurdu. Neden olduğunu bilmiyorum o. Vardır. Son yüzde bu saatten sonra son olur. 0.6'yı niye öyle yaptı bilmiyorum ama Anka Haber Ajansı veriyordu. Çeşitli televizyon normalde seyretmemekle beraber dün baktık tabii etraflıca. Ve özellikle de Fox Haber'de çok net olarak gözüküyordu bu. Dondu işte. Anka'dan almışlar da Anadolu Ajansı artık önemli dedi. Yani zaten o kadar gelmişler kalmadı. Donsun orada da yani. Evet, bir şey olmaz. Yani 13 binden 807 bine çıkması da ayrı bir durum doğrusu şeyin yani. Bayağı ilgi çekici bir vaziyet. Evet, şimdi tarihte bugüne bakacak mıyız? Ne yapalım? Bakalım istiyorsanız. Bulabilirsem. Tarihte yardımcı olmamı ister misiniz? Evet, şeyde buldum. 1374'te evet. Bugün Almanya'da Aachen'de, o zaman Almanya bir bütün değil, halüsinasyonlar görmeye başlamış Aziz Johannes'in dansında ani bir insanlar sokakta atlamaya ve kontrol edilemez bir şekilde dans etmeye. Dans ötesi bir duruma dansa geçmişler yani. Ondan sonra da yorgunluktan bitkin düşene kadar da dans etmişler. Dans vebası olarak da biliniyormuş aynı zamanda ama Dancing Mania olarak da adlandırıldığı görülmüş. Kareomanya, St. John's Dance, St. Vitus Dance gibi isimleri de var aynı zamanda. Sosyal bir fenomen olarak geçiyor. Bir anda insanlar oynamaya başlamışlar hep beraber. Aziz öyle Johannes mi diyelim. Johannes mi? Olduğu için. Doğru. Ve 2012'de de Lonesome George diye, Yalnız George diye bir Galapagos kaplumbağasının son ferdi Yalnız George diye biliniyor. Chelonoidis nigra Abingdonii, o da bitmiş. Ve böylece ortadan kalkmış durumda. Türlerin yok oluşlarıyla ilgili de çok sayıda şeyimiz olacak. Tarihte bugün de böyle. Bugün de bugünü zaten İstanbul seçimleriyle başladık ama Çin'de sel sularının da araçları sürüklediği, en az 61 kişinin öldüğü, evet, Çin'in Guizhou eyaletinde büyük bir sel felaketinden bahsetmek mümkün. Sel suları araçları yamaçtan aşağı uçurmuş yani. Görülmemiş bir felaket. En az 356 bin kişinin de evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldığı haberi var. Çeyrek milyondan fazla. Evet. Yarım milyona daha yakın yani. Evet, çok vahim bir hadiseyle karşı karşıyayız. Ayrıca da bütün Avrupa'yı da bugünden itibaren yaklaşık bir hafta sürecek büyük bir sıcak dalgası bekliyor. Uyarılar başladı. Bütün Batı Avrupa'da ve Orta Avrupa'ya kadar giden, İngiltere, Britanya, Fransa, Almanya, İsviçre gibi ülkelerden bahsediliyor. 40 dereceden de bahsediliyor. Ondan da ileride tekrar bahsedeceğiz ama şimdi konumuz tekrar dönelim ve büyük bir kutlamalarla devam ediyor. Yani İmamoğlu da zafer konuşmasında yeni bir sayfa açacağız İstanbul'a dedi. Ve bu yeni sayfada adalet, eşitlik ve sevgi olacak. Kibiri ve israfı durduracağız dedi kesin olarak. 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı yeniledi dedi. Onlara bütün kalbine teşekkür ediyorum dedi. Türkiye'nin hala demokrasiyi koruyabildiğini gösteriyorsunuz dedi. Ve bütün başka ülkelere de aynı yolda, yani bizim gitmekte olduğumuz yolun yol olmadığını da bütün dünyaya da gösterdik diyor. Çok ilginç bir durum var. Büyük bir şey oldu doğrusunu istersen. Seçimin en iyi tarumar. Evet, tarumar durumu oldu. En iyi şey yapan kimdi? Ne efendim? Her şeyi bir kehanet şeyiyle öngören kişi kimdi? Necmettin Erbakan, bilemedim kimdi? Bu soruyu iyi, ben kehanet de belki o. İyi soramadım. Yani iki tane çok önemli kehanet gerçekleşmiş gibi görünüyor. Gerçekleşecekmiş gibi. Ha, gerçekleşecekmiş gibi. Ha, tamam, şimdi hatırladım. Bir tanesi beka sorunu diyen, bu seçimin beka sorunu yani varoluş sorunu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tek adam Tayyip Erdoğan'dı. Evet. Ve beka sorunu bir beka sorununa dönüştü yani. İkincisi de İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi de kaybeder demişti. Orada o da aynı kişi. O da aynı kişi. İkisi, iki kehaneti birden gerçekleşmiş gibi gözüküyor. %54'e %45 yaklaşık olarak Anadolu Ajansı öyle verdi. Donduktan sonraki kareden okuyorum. İstanbul'da teklersek 777.581. Evet. İstanbul'da teklersek Türkiye'de tökezleriz diyen de kendisiydi. Evet. Kehaneti gerçekleşmiş oldu. Yok yani. Daha gerçekleşecek. Yani gerçekleşecek. Evet, pardon. Bakalım, öyle görünüyor. Ankara'nın da 805.000 civarında, ben son bıraktığımda 805.414'tü ve %54'e %45 veriyorlardı. %9'luk bir fark var. 9 puanlık bir fark var. Bu da çok büyük bir farka işaret ediyor. Henüz bir istifa olmadı mı bu seçim sonuçlarının ardından? Olmadı. Olmadı ama İstanbul sokakları büyük bir şeyle çalkalanıyor doğrusunu isterseniz. Her şey çok güzel olacak çığlıklarıyla da beraber son şeyin kendi Beylikdüzü'nde yaptığı, kendi eski belediye başkanlığını yürüttüğü yerde yaptığı muazzam bir kalabalığın önünde. Gerçekten şimdiye kadar çok sık örneklerine rastlanmadığımız bir coşkulu kalabalık vardı. Ve orada gayet pozitif bir dil kullanan İmamoğlu da demokrasiyi inşa edeceğiz demişti. Ve oradaki insanlar da hep beraber sonunda şeyi söylediler. Her şey diyordu slogan olarak İmamoğlu. Onlar da çok güzel olacak diye, ama yani belki de 100 bin kişi vardı, bilmiyorum, sayıyı saymak o kadar kolay değildi. Herkes çakmaklarıyla ve şeyleri cep telefonlarıyla aydınlatıyordu. Çok ilginç bir görüntü de vardı doğrusu. Sahibiyseler belki seçim tekrarlanmazdı. Nasıl sonuç evet. Diye kendilerine soruyorlar mıdır acaba? Yani evet, İstanbul'da seçime katılım oranı geçen 31 Mart'ta 83,88 iken ilk verilere göre daha kesin değil şüphesiz ki 23 Haziran'da dün yani katılım oranı %84,42'ye çıktı. Ve böylece Türkiye'nin dünyada da en fazla sayıda şey yaptı. Yani katılımın en yüksek olduğu seçimlerde ülkelerden biri oldu. Belki de birincisi oldu. Ortaya çıkıyor. Ben böyle hızlı sonuçlanan seçim görmedim. En azından bir hafta daha devam etmesini bekliyordum ben ama. O bundan sonraki. Şimdi gelecekse şey, ay gidiyoruz yayından. Yeniden tekrardan mı gidiyoruz? Yok, artık gitmiyoruz. Şakaydı bu. Ağzınızdan yer alsın. Yorulduk Ömer Bey. Fıcık yok, bebeler sefer, soruyorlar artık. Bu sefer kucaklayacaksınız diye. Ziya Paşa sendromuna girmedi. Herkesi kör, alemi sersem mi sanırsına girmedi. Zaten. Evet. Erken saatlerde belli oldu. Belli oldu. 31 Mart sonuçlarına göre 25 ilçede Cumhur İttifakı, 14 ilçede Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetime gelmişti. Yüksek Seçim Kurulu ilçe belediye başkanlığı seçimlerini de iptal etmiş olsaydı eğer, 27 ilçede dünkü seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi 12 ilçede AKP kazanmış olacaktı. Büyük bir zafer olacaktı. Yani İstanbul haritasında Cumhuriyet Halk Partisi kırmızısı, AKP 13 başkanlığı kaybedecekti deniyor. Çok büyük fark olan yerler de var. Şöyle bir özetleyeyim mi onları da? Kadıköy'de mesela %82'ye 18 gibi bir fark. Kaça kaç? 82'ye 18. Beşiktaş'ta daha fazlaydı. Bir tek Beşiktaş'ta daha fazla zaten, evet. Aynen. 84'e 16 ben görebildiğim kadarıyla. Yani evet, ondan başlamak gerekirdi. Beşiktaş 84'e 16. Kadıköy'de 82'ye 18. Şişli'de 73'e 26 aşağı yukarı. Bunlar yaklaşık olarak mesela Maltepe'de 63'e 36 gibi sonuçta, adalarda da 71'e 29 var, çok yüksek. Bakırköy'de de çok büyük bir zafer var, 79'a 20. Yani en çok Beşiktaş'ta başlıyor, sonra Kadıköy, sonra Bakırköy anladığım kadarıyla. Fakat beklenmedik, mesela Eyüp gibi bir geleneksel olarak muhafazakar oyların olduğu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hep kazandığı yerlerde 54'e 45 var. Küçükçekmece'de mesela çok sorun olmuştu hatırlanacağı üzere. Büyükçekmece'de ve Küçükçekmece'de orada da 60'a 40 gibi rakamlarla üstünlüğü var İmamoğlu'nun. Ve en ilginç yerlerden bir tanesi de kendisinin de evinin ve villasının bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da 54'e 44 gibi 10 puanlık büyük bir fark göze çarpıyor. Doğrusu ilgi çekici. Yıldırım'ın en düşük oyu aldığı ilçe ise 15.75 puan ile Beşiktaş olmuş. En yüksek oyu aldığı ilçe ise %65.83 ile Sultanbeyli olmuş. Evet. Sultanbeyli. Bir sultanlı bir ilçemiz Sultan daha var. Sultan Beyliler. Başka bir sultanlı ilçemiz daha var. Hangisi Sultan, o? Sultan. Suyu mu? Eyüp Sultan'ı kastetmiyorum. Yok, Sultan. Bir de orada kazanmıştı ama kaydını almamışım. Sultan. Fakat bütün bundan sonraki seçimlerin de şeyini, yani garantiye aldılar yapılacağını ve demokratik bir şekilde bugüne kadar. Sultanahmet. Yaptırtıramadı değil mi? İlçelere bakacağız. İlçelere mi? Evet. İlçelerden bir tanesi daha Sultan Suyu muydu? Yok. İşte öyle Sultan bir şey. Sultan Suyu da nasıl isimmiş? Yani sultani bir şehir malum. Çileği bile var ama evet. Yani şimdi sultanlara takılmayalım. Takılmayalım tabii. Artık sultan yok. Yani o... Sultanlar yok. Evet, sultanlar yok. Eyüp Sultan'da da mesela ne kadar oldu bilmiyorum kim aldı ama Eyüp'te de 54'e 45 denildi. Yani bu çok beklenmedik bir şey değildi. Yani olduğu gibi mesela birçok ülkenin basınında da büyük bir döngü olarak tek adam şeyinin Sultan Gazi. Sultan Gazi, evet. Hem Gazi hem Sultan. Bey evet, dedi. Onu da unutmuştum. Yani dünya basınını da gözden geçireceğiz ama önce isterseniz Türkiye'deki, yalnız İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir tarafında da şenlikler olduğu göze çarpıyor. Küçük bir videoyla başlayabiliriz, videonun sesiyle. İstanbul'un çeşitli yerlerinde büyük sabahlara kadar süren aslında bir coşkulu kalabalık vardı. En müthişi hiç şüphesiz tabii Beylikdüzü'nde olmak üzere son konu. Beylikdüzü'ne gidemedi uzun süre. Evet. Bayağı beklendi. Bütün televizyonlar, takip ettiğimiz kanallar, T24'ten de bir kısmını izliyordum ben mesela. Gidemedi bir türlü. Sonunda muazzam bir kalabalık vardı. Yani gerçekten coşkulu. Şimdi İstanbul'daki çeşitli şeylerden küçücük bir ses parçası, kolajı dinletelim. Yeah. biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Evet, dünya basınında da ilk defa bu 25 sene içinde aldığı en büyük yenilgi olduğunu söylüyorlar. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem de tek adam olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatında ilk defa olarak uzun süreden beri, hayatında ilk defa demeyeyim ama çok uzun, 10 yıllardan beri ilk defa, 17 yıldır belki de ekran karşısına çıkmadı. Sadece bir Twitter'la şey verdi. Tebrik etti. Büyük bir fark var ortada. Yani şundan da bahsetmek gerekiyor. Gene aynı şekilde büyük konuşmamak lazım. En son 2014 senesinde Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız şeklinde açıklamaları da olmuştu Cumhurbaşkanı, Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet ama lazım oluyormuş demek ki. Evet, 17 yıldır ilk kez kameraların karşısına çıkmadığı görülüyor. Balkon konuşması yapması da beklenebilir miydi? Beklenmezdi herhalde. Gözler balkonlara baktı ama öyle bir şey olmadı. Dünya basınının da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki zaferini son dakika haberleriyle duyurduğunu da belirtelim. Yapılan yorumlarda sonucun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyerinin en ağır yenilgisi olduğu yorumları yapılmış. BBC sonuçlar geçmişte İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyen Erdoğan için önemli bir gerileme ifadesini kullanmış. BBC de yakalamış bu şey stratejik konuşmasını, yenilgi konuşmasını. Onu da birazdan vereceğiz. BBC Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki çatlakların görünür hale geldiği görüşünü de savunmuş. Yorumcular çatlakların bu kayıptan sonra büyüyebileceğini söylüyor ifadesini kullanmış. Guardian gazetesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul'u Cumhuriyet Halk Parti'den Ekrem İmamoğlu'na kaybetmesi Cumhurbaşkanı için bir utanç demiş. Seçimlerin Erdoğan'ın ülke üzerindeki kontrolü açısından dramatik sonuçları olacak ifadesini kullanıyor. Guardian'ın haberinde Erdoğan'ın bir müttefiki olan Binali Yıldırım'ın yenilgiyi hızla kabul etmesi AKP'yi sonuçların yavaş yavaş canlı açıklanmasının utancından kurtardı diyor ki doğru bu. Evet. Bence yani. Ne bir daha söyler misin anlamadım? Yani Binali Yıldırım hemen çıkıp ilk konuşan kişi oldu. Siyasi kişi evet. Oldu ve önde gidiyor dedi. Zaten kesin net sonuç olmamıştı ama besbelliydi yani. Muazzam bir farkın oldu. Ve bunu hızla yenilgiyi kabul edip kısa bir açıklama yapması AKP'nin yavaş yavaş canlı açıklanmasından, Çin işkencesinden kurtardı AKP'lileri diyor. Evet. Fakat bu sonuçlar şimdi iktidar koalisyonu içinde yoğunlaşacak iktidar mücadelelerine yol açacak yorumu da dikkati çekiyor. Amerikan gazetesi New York Times'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük yenilgisini aldı diyor. Seçim sonuçları ülkenin en büyük kentinin kontrolünü Erdoğan'ın elinden alarak partisinin kentteki 25 yıllık hakimiyetine son veriyor. Muhalifler böyle bir kaybın Cumhurbaşkanı'nın yenilmezlik algısında bir çatlak yarattığını ve ülkedeki 16 yıllık yönetimi için sonun başlangıcı olabileceğini söylüyor diyor. Yok canım, böyle şey olur mu? Bence de olmaz zaten. Ne alakası var? Bloomberg'de Amerika'nın haber kuruluşu Bloomberg İstanbul rakip adayı seçerken Erdoğan sersemletici bir darbe aldı başlığı kullanıyor. Bloomberg İmamoğlu'nun açık ara farkla kazanmasının ülkenin demokratik temellerinin ufalanması ve sendeleyen ekonomi konusunda seçmenler tarafından görülen endişeyi gösterdiğini de yazmış. Katar televizyonu El Cezire'nin internet sitesindeki haberde de İstanbul seçimleri herhangi bir yerel seçimden çok daha büyük bir şey haline gelmişti. Çünkü seçimlerin tekrarı ülkenin demokrasisi hakkındaki soru işaretlerine yol açıyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 20 yılda iktidardaki kontrolünü tehdit ediyordu diyor. Bu da önemli bir şey. Ömer Bey bir şey sorabilir mi? Haftanın ilk sorusu olarak siz sormuş muydunuz daha önce? Bugün soru sormuş muydunuz siz? Sormadım galiba. Şimdi biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sisi mi diyeceğiz? Cevapladım. Yani buna bir cevap tabii verir miyiz bilmiyorum ama en son yaptığı açıklamalarından bir tanesinde pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz diye sormuştu Erdoğan. Evet. Ardından da konuyu Bekan meselesine bağlamışlardı. MHP'nin peki o zaman başkanı Devlet soruna, Bahçeli soruna iki kişiden alıntıyla cevap verebilir miyim? Tabi. Cevap veriyorum. Türkiye demokrasiye layıktır, diktatörlüğe değil. Layık değil, layık. Layık. Evet. Hasan Cemal demiş, Ekrem İmamoğlu'nu kutlayarak yolun açık olsun, her şey çok daha güzel olacak demiş. Evet, cevap. İşte cevap bu. Türkiye demokrasiye layıktır, diktatörlüğe değil. Bir daha iyi olan kazansın da emir gibi bu. İkinci cevabı da veriyorum. HDP milletvekili Garo Paylan da şu anda tek adam rejimi çökmüştür diyor. Yeterli oldu mu bu iki? Garo Paylan'la Hasan Cemal'in sözleri sana cevap oldu mu? Ortada bir beka meselesi yok galiba. Hı? Ya da Sisi demeye gerek yok İmamoğlu'na. Ya da terör destekçilerinin yüzde kaç? Kaç oydu? %50? %54. %54 oyuyla %54 terör sevicisi insanın oylarıyla beraber gelmiş diyemeyiz i̇şte, galiba. Şu anda tek adam rejimi çökmüştür demekte, o yüzden haklı ve zaten şeyde Hasan Cemal de diyor ki Türkiye demokrasiye layıktır, diktatörlüğe değil. Erdoğan'a 23 Haziran yenilgisini tattıran muhalefet blokunun oluşturulmasındaki sessiz sedasız rolünden dolayı en başta Kılıçdaroğlu'nu ve hapisteki Demirtaş'la HDP'yi, Akşener'i kutluyorum demiş. Bu sana yeterince bir cevap olur diye umuyorum. Beğenmiyorsam başka da bir şey söyleyemeyeceğim. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişti zaten çünkü. Bir de o zaman hala cevap istiyorsan, evet, istiyorum. Eğer söylüyorum, AK Parti artık sokaktan beslenemiyor. Konda Genel Müdürü Bekir Ağar'dır. Yeni fikirlerden beslenemiyorlar. Sokaktan da beslenemiyorlar. Paranoyalara teslim olmuş bir mekanizma var karşımızda yorumunu yapmış. Yaptı yani, ben dinledim. T24'te haber merkezinden aldığımız bu şeyde, yayından. Ve Ağırdır diyor ki iktidarın elinde olmayan belediyelerin çalıştırılmayabileceği görüşünü de dile getirdi. Seçilen belediye başkanları başarılı olmak istiyorlarsa gerçekten somut başarı üretmek zorundadır diyor. Ve önce kendi konuda da dahil olmak üzere onu da tebrik ediyorlar tabii. Çünkü tam bildi yani 109 farkı. Ama bu zaten bir bilimsel bir iştir. Ölçme meselesidir. Evet. Ölçerseniz çıkar diyor. Doğru işinizi biraz disiplinli yaparsanız. Özellikle genç seçmenler hayatın bu kadar ahlaki normlara. İşte bak Sisi'ye gene cevap getiriyorum. Hayatın bu kadar ahlaki normlara, hukuka göre değil de soyut normlara yaşanmasına karşı itiraz etti. Beka gibi. Evet, bu çok önemli bir şey. Ülke siyasetinde kırılma potansiyeli taşıyor. Uzun vadede göreceksiniz ki ülkenin gençleri farklı bir hayat istiyor diyor. Tayfun Atay da aynı şeyleri söyledi aşağı yukarı. Bu Sisi muhabbetine karşı yani şey dedi... Selefi Müslüman değil Türkiye'nin halkı, İstanbul başta olmak üzere. Onlar Müslümanlığı kendi bildiği gibi zaten şey de söyledi. Nasıl yaşamak isterse öyle yaşasın dedi İmamoğlu. Yani doğru diyorsunuz. Giyiminize, ne düşündüğünüze, ne giydiğinize kimse karışamaz. Doğru diyorsunuz da şimdi somut talepleriyle de geldi aynı zamanda Binali Yıldırım. Ne olacak şimdi 205 liradan 165 liraya düşeceği söylenen Akbil Abonman'ın? Rafa mı kalktı bu proje? Ya da yo, motorlarla beraber ücretsiz bir şekilde geçebilecek miydik? Aylık 10 GB internet ne oldu Ömer Bey? Bunların hepsi artık bitti mi? Yok mu? Yok, hepsini yaparız. Aylık 10 GB internet verecek misiniz? Verir herhalde, bilmiyorum. Erdoğan'ın partisi gitti ama böyle işte. Ve Adalet ve Kalkınma... Neyse, devam edelim bu şeye. Rusya siyaseti henüz İstanbul'daki seçimlere resmi bir tepki vermedi diye geçiyor Habersol'un internet sitesinde. Basının da İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının soğuk ve kısa haberlerle karşılaması dikkat çekmiş. Sevmemiş galiba Rus tavarışlar İmamoğlu'nu. Aynen, Hürriyet Gazetesi'nde ve diğerlerinin olduğu gibi. Türk yoldaşlarımız da öyle, evet. Yani Hürriyet Gazetesi İstanbul'un tercihi demiş. Bir bakalım, öyle mi kapatalım ilk yarım saati, evet. İstanbul'un tercihi diyor. İstanbul'un tercihi. Milliyet İstanbul seçimini yaptı. İstanbul seçimini yaptık. Yes. Da. Sabah. Tertemiz seçim İstanbul'a yakıştı. Oo. Demokrasi kazandı. Davay. Akşam. İstanbul kararını verdi. Üst başlıktan bölmüş o. Star İstanbul seçimini yaptı. Hepsi gene bir ağızdan. İstanbul seçimini yaptı Yeni Şafak. Ya böyle işte. Bütün tavarışları buradan kutluyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak? Bundan sonra medyanın durumu ben sana söyleyeyim tepe taklak gider. Öyle mi? Evet. Biz de mi? Yok, yerleşik medyadan bahsediyorum. Ha, iyi. Biz göçebe medya. Biz göçebeyiz, evet. Biz tepe taklak, zaten tepe taklak durumdayız. Biz vicdan takılıyoruz. Alışkınız yani. Alışkınız, evet. Yani böyle bir durum var. Şimdi birazdan bunun nasıl karşılandığını şey yapacağız. Ama arada İstanbul şarkılarında değil mi? Bir şarkı daha çalarız değil mi? İstanbul şimdi şeyi de Nesin Sipahi'den bir şarkı çalacağız. İstanbul şarkılarıyla gidiyoruz biraz bugün. Ve kendimizi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onun yetkililerinin yerine koyuyoruz. Ve ne diyoruz? İstanbul'u artık hiç sevmiyorum. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi 94.9 Açık Radyo 8.43 saat ve biz döndük tekrar. Günün en önemli haberini tabii devam ediyoruz. İstanbul seçimlerini büyük ezici bir çoğunlukla demokrasi yolunda atılan bir adımla İmamoğlu'nun ikinci defa kazanmış olduğu Cumhuriyet Halk Partisi. Açık ara. Açık arayla, evet. Yani tarihi hezimet de sayılabilir, yeni bir sayfa olacağını da söylüyor. Yani adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan inancımızı tazelemiştir. Bunu sadece bana oy verenler değil, seçimleri sükunet içinde geçiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine derinden teşekkür ediyorum demişti. Bu bir zafer değil, yeni bir başlangıçtır şeklinde de konuşuyor. 31 Mart akşamı yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor, detaylarına da girecek değilim dedikten sonra da gerçekleri de üzerine örterek asla ve asla gizleyemeyiz. Bugün sandıklarda oy pusulalarının yanı sıra aynı zamanda bir de hesap pusulası çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim diyor. Bunu da Biyanet'ten okuyoruz. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Ayrıca da HDP'nin, HDP başta olmak üzere MHP ve AKP seçmenlerine de teşekkür ederek Türkiye seçimi bütün Türkiye kazanmıştır diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız sadece milletindir diyor ve yarıda kalan vaatleri de yerine getireceğim diyor. İşte belki de senin deminki soruna da bir anlamda cevap 10 GB internet olabilir. Yani depreme hazırlık gibi, daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci sorunu gibi, merkezi ve yerel yönetimle uyumlu ve işbirliği içinde çalışmak önemli diyor. Anlattığım yol haritasını ve ilçelere uygun olarak sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve talibim, bunu tüm İstanbul önünde duyuruyorum. Hiçbir mesele, işsizlik, yoksulluğun önlenmesinden, barıştan, huzurdan, sevgiden ve saygıdan daha önemli değildir. Bu anlayış içinde İstanbul'un acil çözüm bekleyen merkezi ve yerel idarenin ortak sorunlarını ele almak istiyorum diyor. Ve önemli bir şeffaflık vaadinde de bulunuyor. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak ve her ne yapıyorsak milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır. Değerli vatandaşlarım, ben artık gece gündüz demeden çok yoğun tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum diyor. 31 Mart'tan sonra her şey çok güzel olacak demiştim. Göreceksiniz, her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak diyor. Ve bu bir zafer değil, yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı ve 16 milyon insana eşit davranacağımı buradan duyurmak istiyorum diyor. Ve her şey çok güzel olacak sloganını da tekrarlıyor. Evet, Hacı Bişkin'in Gazete Duvar'da kutlamalara dair izlenimlerini kaleme aldığı bir haberi var. Burada da seçim sürecinin en tartışmalı, belki de en çok yorulan kitlesi HDP seçmeni de kutlamalara katıldığından bahsediyor. Halay çeken HDP'lileri CHP'liler teveccühle izlemişler. Hoparlörlerden halay şarkısı durunca hep birazdan cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın Korkma Bağır şarkısı söylenmiş. Yıllardır HDP için en çok getirilen eleştiri diyor Hacı Bişkin, parti bayraklarıyla Türk bayrağının yan yana görülmemesi olmuştu diye yazmış. Kutlamalarda öyle olmamış. Seçmenlerin elinde hem Türk bayrağı hem HDP bayrakları varmış. İnsanlar Beşiktaş'a doğru inerken diye devam etmiş yazısına, yolda karşılaştıkları Sakarya gibi şehirlerden getirilen çevik kuvvet destek araçlarının da fotoğrafını çekiyorlarmış. İnsanlar artık bir gücün karşılarında baskı unsuru olarak durmasını eleştirmişler. Bu şekilde aktarıyor Bişkin. Beşiktaş meydana vardığımızda diye yazmış. Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuşmuş. Ve Akpolat'ın konuşması bitince önündeki bir kadın da şöyle demiş: biz bugünü yıllardır bekliyoruz, o gün bugündü. Evet, yani bir dönüşümün bütün işaretlerini görmek mümkündü yakından. Yani saatler boyu izleme fırsatımız oldu, hem televizyonlarda hem de sokakta da aslında görmek mümkündü. Taşkınlık olmadan. Evet, olmadan çok iyi oldu. Şey de ilginçti. Guardian gazetesi yazıyor, bir Amerika'da siyaset bilimci olan Türk Soner Çağaptay'ın bir ifadesine yer vermiş. Oldukça ilginç. İmamoğlu'nun önde gitmesi diyor, daha bu seçim sonuçlanmadan verilmiş bir şey, yapılmış bir şey ama değerlendirmeye almamızda fayda var. Soner Çağaptay diyor ki İmamoğlu'nun bugün önde gitmesi Türkiye'nin demokratik yapılarının son derece, inanılmaz derecede dirençli çıktığını gösteriyor diyor. Türkiye bir popülist lider tarafından neredeyse 20 yıldan beri, 2-10 yıldan beri yönetilmektedir demiş. Ve hukukun üstünlüğünü silmek, kaldırmak ve medyayı da tamamen ele geçirmek istedi. Derler ki demiş diye devam ediyor Soner Çağatay. Derler ki bir demokrasiyi inşa etmek için çok uzun zaman gerekir. Ama bugünkü sonuçlar gösteriyor ki demokrasiyi öldürmek de epey uzun zaman istiyor. Ve bu bütün dünyada demiş, bilmiyorum katılır mısın buna, bütün dünyada herhangi bir yerde gördüğümüz ilk olay bu demiş. Yani tek adamın bulunduğu bir yerde seçimle, demokratik yollarla bunun değişmesi pek gördüğümüz bir şey değil dünyada İstanbul demiş. İstanbul böyle hakikaten ilginç bir şey. Bunu devam edeceğiz, bunları konuşmaya. Fakat bu gerçekten de şey için, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hegemonik ve korkuya dayalı egemenliğinin sonunun başlangıcını da ifade ediyor olabilir. Özellikle bu konuda başta da söylediğimiz şeyi, yani beka sorunu demişti, bir İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Onun için bir anlamda tersine bir kehanet, yani kassandravari bir şey durum vardı ortada. Şimdi biraz da ona kulak verelim. Türkiye'de siyaset yapmanın, bu yolla iktidara gelmenin, başarılı olmanın ilk şartı İstanbul'da güçlü bir şekilde var olmaktır. İstanbul'da yoksanız ülkenin kalanında ne yaparsanız yapın başarıya ulaşamazsınız. Bizim seyri siyasetimizde de İstanbul adeta amiral gemisi mahiyetinde bir öneme sahip olmuştur. Unutmayınız, İstanbul'da teklersek Türkiye'de tökezleriz. İstanbul'da metal yorgunluğu olursa Türkiye'de paslanırız. İstanbul'un büyüklüğünü anlamayan hiç kimse İstanbul'a ve AK Parti'ye hizmet edemez. Nisan ayında Yenikapı'da yaptığımız mitingimizde İstanbul'u şairlerin diliyle anlatmaya çalışmış ve şöyle demiştim. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değdiği İstanbul. İşte bunun için İstanbul Türkiye'dir. Türkiye İstanbul'dur diyoruz. Halk oylamasında malum İstanbul %48,65 oyla neticeyi verdi. Tabii biz İstanbul'u böyle görmek istemiyoruz. İstanbul Türkiye ortalamasının altına düştüğü an buna yanarız. Buna üzülürüz. İstanbul Türkiye ortalamasının altına düşmemeli. Öyleyse bir yerde yanlışımız var. Bir yerde eksiğimiz var. İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değildir. Oraya güç katandır. Evet, Erdoğan da bu şekilde konuşmuştu. Çok da uzun bir zaman önce değildi bu yaptığı. Yani İstanbul'u kaybetmenin, büyük ölçüde İstanbul'da tökezlemenin bütün Türkiye çapında da çuvallamak olduğunu anlatan konuşmaları vardı. Geçtiğimiz 2017 yılının Ağustos ayında konuşmuştu. Evet. Ve gizli bir yapılan kayıtta da İstanbul'u kaybeder, Türkiye'yi de kaybeder demişti. Bu HDP milletvekili Garapaylan'ın da artık HDP'li, CHP'li, AKP'li, İYİ Partili meselesini bir kenara bırakalım diyor. Türkiye'de tek adam rejimi çökmüştür. Bu çöküntü üzerinden tekrar demokrasiyi tamir etmeliyiz. Kürt, Türk, Ermeni demeden bütün Türkiyeliler için hep birlikte yarından başlayarak bütün siyasetçiler olarak çalışmalıyız diyor. Pınar Tarcan'ın haberi bu da Biyanet'ten. Ve şeyde zaten Posta gazetesinde 2018 tarihinde Mart'ında da Oral Çalışlar yazmıştı. Yerel seçimlere tam bir yıl kaldı. Eğer bir değişiklik olmazsa işte genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi de ondan 7 ay sonra yapılacak diyordu. Ama İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dediğini de net olarak orada da hatırlatıyordu. Erdoğan bu gerçeği gördüğü için diyor İstanbul'a yükleniyor. İktidarın ve muhalefetin İstanbul Belediye Başkan adayları bu nedenle giderek daha fazla önem kazanıyor diye yazmıştı zaten. Böyle bir durumda yani Amerika Birleşik Devletleri basınında da İstanbul seçimi Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldı diyor mesela. New York Times'a göre Wall Street Journal'da bu sonuç iktidar partisindeki sorunları gözler önüne serdi diyor. New York gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldığını da o da söylemiş. 25 yıllık hakimiyet sona erdi. Karşıtlarının bu sonuçta Cumhurbaşkanı'nın yenilmezlik aurasının ya da armada diyelim ailesinin zarar gördüğünü affedersiniz ve 16 yıllık iktidarının zayıfladığını söylediğinde aktarıyor. Bütün medyada böyle İstanbullu seçmenler Erdoğan'a büyük bir yenilgi yaşattı diyor. İngiltere basını da Britanya basını da Guardian'da seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin dini, sınıfsal ve etnik bölünmeleri gideren kampanyasını benimsediğini anlatıyor. Guardian'a göre sonuçlar ciddi bir darbe Erdoğan'a. Ve son 25 yıldır ilk kez İstanbul'u kaybetti diyor ve bunun Türkiye'de kaybedebileceği anlamına geliyor. Times gazetesi de İstanbul'u seçmenler Erdoğan'a büyük bir yenilgi yaşattı başlığını atmış. Hannah Lucinda Smith imzalı haberde bunun siyasi düşüşünün başlangıcı olduğunu söylediğini de aktarıyor. Alman medyasına vermedik değil mi? Almanya'da neler çıktığına dair. Hayır. Hemen vereyim. Biraz sert açıklamalar da var, daha doğrusu yorumlar da var. Die Welt gazetesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair yorumunu sürmanşetten Erdoğan dönemi sona eriyor başlığıyla aktarmış. Eğer Türkiye gerçekten demokratik bir ülke olsaydı Erdoğan geçmişteki hizmetlerinden dolayı tebrik edilip güzel bir emeklilik dönemi geçirmesi temennisinde bulunurdu. Ama ne Türkiye demokratik bir ülke ne de Erdoğan demokrat bir politikacı denilmiş ve devam etmişler. Süddeutsche Zeitung'un yorum sütunlarında da İstanbul tokadı başlığıyla irdelenmiş bu durum. İstanbul'da seçim sonucu ülkenin mali kaynakları bakımından da en büyük kenti olan İstanbul'un muhalefetin eline geçmesini kabullenemeyenler için adam akıllı bir tokat oldu denilmiş. Die Zeit gazetesinin internet sayfasında yayınlanan analizde de Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki tarihi zaferi Türklerin bütün baskılara rağmen otokrasiyi kabul etmeyeceklerini gösteriyor ifadesi kullanılarak verilmiş. Frankfurter Allgemeine Zeitung internet sitesinde bu gazetenin internet sayfasında yer alan İstanbul seçimiyle ilgili yorumu başlıysa İstanbul'da kontrol kaybı başlığını taşıyormuş. İktidar partisi yani AKP ve özellikle partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul mücadelesini uzun süredir ulusal bir soruna yükselterek kendisine zarar verdi denilmiş. Çünkü İmamoğlu'nun AKP'den memnun olmayan herkes için bir projeksiyon haline getirdiler ifadelerini kullanmış. Hannah Worsche Allgemeine Zeitung'un İstanbul seçimiyle ilgili yorumu ise seçim sonucu sadece İmamoğlu için büyük bir başarı değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir uyarı sinyaliydi. Erdoğan artık yenilmez değil. Erdoğan yükselişine 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanı olarak başlamıştı. 25 yıl sonra bu belediye başkanlığı seçimi Erdoğan'ın siyasi inişinin başlangıcını damgalayabilir denilmiş. Böyle. Evet zaten bütün basında böyle ne istiyorlar Türkiye'den, niye böyle yazıyorlar sence? Tokat mokat bütün bu şeyler. Yenilginin başlangıcı, sonun başlangıcı, büyük bir yenilgi diye niye Öyle vermişler. Türkiye'nin kazanmasını istemiyorlar mı? Dış mihrakification. Doğru olabilir bu çeşitli dillerde. Buna bir karikatürleştirme niteliği de veriyordu Bekir Ağırdır KON'da genel müdürü. Yani Türkiye'de bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bir çeşit karikatürleştirdiğini, bütün kavramları böyle bir karikatür haline getirdiğini söylüyordu. Şimdi seçimden sonraki en önemli ikinci konu da Gezi davası bugün başlıyor. Evet efendim. Son derece önemli bir şey. Gezi direnişinden 6 yıl sonra Gezi davasının başlıyor olduğunu söyledik bugün. 16 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması 2 gün sürecekmiş bugün ve yarın. 16 kişiye toplamda 2970 yıl kadar hapis isteniyormuş. Evet, bu karikatürleştirmenin en ilginç şeylerinden bir tanesi. Belki de hesabı yapılmıştı, biliyor musun? Yani bunu uzun boylu ileride spekülatif olarak konuşabiliriz ama tabii. Şöyle bir yorum yapabilirim. Tam bu İstanbul seçiminin arkasına konmuş olmasında bir bitkiyi aramamak mümkün değildi bence bu Gezi davasının. Son derece tuhaflıklar içeren ve yüzlerce sayfalık, kaç sayfa, 600 sayfa mıydı neydi? Tuhaf bir yani birdenbire geri tepmesi de muhtemel olarak görülebilir. Yani bu karikatürleştirmenin sonunu İstanbul seçimleri getirdi. Evet. Aynı şekilde Gezi davasının da birdenbire farklı gözle bakılmasına yol açabilecektir. Hakimler de düşüneceklerdir herhalde. Yani iddianamede Gezi davasına yöneltilen suçlamalar işte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görev yapmasını engellemeye, teşebbüs, mala zarar, nitelikli mala zarar, 4 tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, 6 ateşli silahlar ve bıçaklarla aletler hakkındaki kanuna muhalefet, 7 nitelikli yağma, 8 nitelikli yaralama, 9 kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet. İddianameye göre bir de şunu var. Çok ufak bir ekleme yapayım. Biraz önce saydığınız delillerin bir kısmını toplayan savcı ve polisler FETÖ suçlamasıyla şu anda cezaevinde. Bir kısmı da yakalanamadı, kaçak durumda. Evet, dünyanın en tuhaf hikayelerinden biri. Zaten Kemal Göktaş da Diken'den sui generis, yani kendine özgü post FETÖ davası diye bunu da söylüyordu. Gökçer Tayincioğlu da çok ayrıntılı vermişti. Fakat ben şunun üzerinde durmak istiyorum önce. Yani iddianameye göre, iddianamede aynen yazıldığı gibi söylüyorum, eylemlere sanıklar şu eylemleri işlemiş, soruları soruyorum. Tamam. Lisistratik eylemsizlik. What the ne? Lisistratik eylemsizlik suçu var. Siz okuyarak söylüyorsunuz, kolay oluyor tabii ki. Lisistratik eylemsellik. Okay. Eylemsizlik. Eylemsizlik. Ha yani. Sivil itaatsizlik mi? Hayır, partnerle sevişmeme. Tam 2430 yıllık bir suç. Boykot. Lisistrata Aristofanes tarafından M.Ö. 411 yılında yazılmış tek perdelik seyirlik bir oyun. İlk defa M.Ö. İsa'dan önce 411 baharında sahnelenmiş ve tiyatro tarihinin ilk savaş karşıtı oyunlarından biri. Bu insanlık için eski bir suç. Boykot, evet. Lisistratik eylemsizlik. Partnerle sevişmeyeceksin. Bu tamam, işte boykot ilan ediyorsunuz. Evet, kadınlar savaşa biliyorum karşı çıkıyor. İkinci bir suç var. Evde kalmak. Mehmet Ali Alabora başta olmak üzere Miminör'le bağlantılı olan kişilerin birçoğu olaylar sırasında bir süre evden çıkmamışlar. Böyle de bir eylem var. Bir dikilme eylemi var. Onu biliyor musun sen? Dikilme derken? Ayakta durma eylemi. Gezi olayları sırasında duran adam eylemleri yapılınca bu ne zaman biliyor musun? Ne zaman? Australopithecus erectus denen yaratık, yani insanın ilk türü, 4 milyon yıl önce işlenen ilk suç bu. Dikilme, ayakta durma suçu. Ama bir yoruma göre de Sahelanthropus var. Hı hı. 7 milyon yıl önce insansı tarihinin en eski örnekleri bunlar. Bunlar var Gezi iddianamesinde, bunlar var. Dikilme, ayakta durma eylemi. Yani büyük insan beyninden ve taş aletler kullanımından da önce ilk eylem bu. Dikilme. Dikilme. Sahelanthropus'un yaptı. Şimdi bunun hesabı görülecek Gezi davasında. Yaşama olsun. Peki sana yaklaşık 200 bine varan 200 bin yıllık insanlık tarihinin en eski suçunu söyleyeyim mi? Hırsızlık, elma çalmak. Hayır. Ne? Arkadaşlık etmek. Arkadaşlık etmek? Evet. Gezi olayları sırasında bazı göstericiler aynen iddianameden çaldılar. Okuyorum. Evet. Bazı göstericilerle polis memurları arasında çiçek dağıtma olayları yaşanmış. Çiçek dağıttılar. Evet, çiçek dağıttılar. Polise çiçek vermişler. Polise çiçek verdiler. Evet, 200 bin yıllık insanlık tarihinin en eski suçu da bu olabilir. Bir de onun tarihini bilemeyeceğim. Kitap okuma. İlk memurla başlayan, kitaptan falan önce ilk dünyadaki memurlarla alay etmek suçu. Memurlarla alay ettiler. Evet. Gezi olayları sırasında birçok eylemci tarafından görevli memurlar ile, bak dikkat istiyorum, alay edici el kol hareketleri ve sloganlar atılmış. Memurlara alay edici el kol hareketleri yaptılar. Evet, aynen böyle. Ve bu davanın da durumu şimdi İstanbul seçimlerinden sonra ilginç olacak. Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mehmet Ali Alabora, Mine Özer'den, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi yargılanıyor bu davada. Ve 2 kişi tutuklu. Ve 16 kişiye 2970 yıla kadar hapis istiyorlar. Evet, istiyorlar. Bu suçlardan dolayı dikilme, ayağa kalkma falan, arkadaşlık etme gibi, alay etme gibi memurlar suçlardan. Bunu ciddiye alamayız ve Türkiye'de Cumhuriyet ahalisi de bunu ciddiye almayacaktır. Bugün bütün sivil toplum örgütlerinden de duruşma için katılmak için çağrı vardı. Çok önemli o da. Hemen bulun bir saniye. Ve iki kişinin de tutukluluğun devam ettiğini, Osman Kavala 3 yıla yakın bir zamandır tutuklu. Osman Kavala ne kadar zamandır tutuklu? 603 gün olması lazım. Bir bakayım hemen ona da. 2 yıla doğru geliyor ve Yiğit Aksakoğlu. O ikisi tutuklu. Diğerleri bu dava sui generis. Hakikaten çok acayip. Yani FETÖ davasından tutuklu bulunan kaçakçılık organize suçlar şube müdürü Nazmi Ardıç'ın imzasını taşıyan polis ve fezlekesi var. Ve fezlekede hiçbir somut delil ileri sürmeden gezi olaylarının arkasında Kavala üzerinden George Soros'un açık toplum enstitüsü olduğunu ileri sürüyor. Sonra otporlar var, kanvaslar var, Sırbistan, Gürcistan, Arap Baharı geziyi organize ettiler filan gibi. 601 günmüş efendim. 601 gün, evet. Osman Kavala'nın cezaevinde bulunduğu süre. Uluslararası sivil toplum kuruluşları da 24 Haziran'da, yani bugün başlayacak Gezi Parkı davası nedeniyle yayınladıkları ortak bildiride tutuklu Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun derhal serbest bırakılmalarını talep etmişler. Deutsche Welle'nin internet sitesinden aktardım. Evet. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları da bütün dünyada çağrıda bulundu. Bakalım nasıl bir gelişme olacak, ama ben bu gerçekten Türkiye'de bütün kavramların karikatürize edilmesinden sonra son doruk noktasında bu gezi iddianamesi olduğunu söylüyorum. Bir tanesi de kaçak. Kaçak? Hakimlerden biri. İlk bu meseleyi yapan FETÖ davasında Fethullah Gülen örgütüne mensup olmaktan dolayı da yakalanmadı, kaçıyor. Böyle bir davayı, onun açtığı davayı şimdi geziye yıkmak gibi bir eylemdeler. Türkiye dünyanın da en önemli gelişmelerinden biri. Sadece hakim değil, ilk başlatan savcı da kaçak. Evet. İlk başlatan. İkisi birlikte kaçmışlar. Evet. İşte böyle. Şimdi ara verelim ve Ali Bilge ile konuşmaya devam edelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Selahattin. Bayağı kuvvetli bir günaydın ama. Evet, bütün ekip olarak buradayız. Günaydın efendim. 9 günaydın. Hatta 10 dakikanızı çaldık ama onu telafi edeceğiz. Devamını alırsınız. Buyurun. Ne diyorsunuz? Şimdi 23 Haziran'da da aynı yani dün de aynı YSK vardı. 31 Mart'ta da aynı YSK vardı. Aynı yargı vardı. Aynı otokrat vardı. ne kuralsızlığın kural olduğu ortam vardı. Ama önemli bir fark, vicdanlar ve toplumsal kesimlerin çıkarları değişime uğramaya başladı. Bunun altını çizelim. Farkın yüksekliği, zaten fark yüksek olmalıydı ki, hep onu da söylüyorduk, yeni oyunlar tezgaha gelmesin. Yani manipülasyon aralığı içinde kızırsa Erdoğan ve Bahçeli'de oyun bitmiyordu. Bu böyle bir analoji kurarsak 1950 seçimlerinin bir şeyine anımsattı bana. Yani biz o dönemde yoktuk tabii ama okuduklarımızda işte benzer bir duruma işaret ediyor. Yeter söz milletin sloganı vardır. Evet. 50 seçimlerinde. Burada da yeter söz demokrasinin dedi insanlar. Bu kısa süre içerisinde bu kadar yüksek fark incelenecek. Onları da yatıracağız ama Türkiye'de özellikle Erdoğan 2002-2011-12 yani Gezi dönemine kadar kazandığı toplumsal kesimleri kaybetmeye başladığının altını çizmemiz lazım. Etkisi altına aldığı, illüzyona tabi tuttuğu toplumsal kesimlerde kayıp süreci başlamıştır. Ekonomik kriz de bunda etkidir. Yani bunun içinde büyük sermaye sahipleri vardır. Çiftçiler de vardır. Kürtler, Türkler, tüm emekçiler de yaşanılan iktisadi bunalım sonucunda gençler, kadınlar bu iktidarla kaybetmeye başladıklarını görüyorlar ve bu kayıp çözülmeye doğru gidiyor. Gelecek endişesi ve her şeyde en önemlisi de yeni rejimin, yani 2 yıldır uygulanmakta olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen başkanlık rejiminin de ülkeyi taşıyamadığını, ülkenin hiç iyi bir durumda olmadığını görülmesidir sonuçta. Biz aslında bunu 2015 Haziran seçimlerinde de yakalamıştık muhalefet olarak. Yani ama o dönemde bakın muhalefetin yanlışlıklarını unutmayalım ve de muhalefet bir ittifak projesi benimsememişti. Bugünden farkı, muhalefet İttifak projesi yaptı bu seçimlerde. Dolayısıyla hem 2015'te Suriye'deki gelişmelerin de katkısıyla Erdoğan kaybettiği toplumsal kesimleri, çoğunluğu kaybetmişti hatırlayın, %38'lere düşmüştü. Kayıplarını bir şekilde topladı ve aşırı borçlanma imkanları sayesinde de ekonomik aktivitesini de sürdürebildi. Ve bir takım seçim oyunlarıyla rejimi bile değiştirmeyi başardı. Dolayısıyla biz bu 7 Haziran 2015 seçim sonrasını çok ciddi hatırlamaya devam edelim. Oradaki hataları yapmayalım. Şimdi sizin de 17 yıl, 17 yıl aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iktidara geldi bir 17 yıldı. Burada sayısız değerlendirmeler yapmaya çalıştık. Özellikle Gezi'den sonra naçizane kulunuz ittifaklar politikası, demokrasi cephesi diye inledi adeta. Yani adım ittifak militanı oldu. Dün kazanılan seçim bir ittifak başarısıdır. Şimdi yıkımın eşiğinde bulunan bir ülkede doğru teşhis ve doğru tedavi olunca mesafe alınabilmiyor. Dünkü başarı böyle bir başarıdır. Çünkü halkına despot olan bir rejim yenilgisi başlangıcıdır. Yani düşünebiliyor musunuz? Yönettiği ülkenin en az yarısına saygısızca bakan bir iktidar yenilgisi satıyor. Bu çok önemli. Kıymeti harbiyesi yok o %50'den fazlasının onun gözünde. Dolayısıyla birinci tespitimiz, ittifak kurmadan aydınlığa çıkamayız. Son yıllarda böyle adeta şey gibiydik ya, muhalefet yapmak bu ülkede suç gibi algılatılıyor. Muhalif olmak, muhalefet yapmak da dair suç olmadığı dair algıyı da bu seçim sonuçları önemli ölçüde yıktı. Yani sinik toplumdan normal topluma geçiş, dönüşüm eylesi içindeyiz adeta. Dolayısıyla bu ittifak meselesi, ittifaksız bu işler olmaz. Dünyada da pratik örnekleri, despot yönetimlere karşı, demokrasi dışı yönetimlere karşı ittifaksız çıkılmıyor. İkinci önemli tespit, güçlü muhalif ittifak ancak HDP ile olunabiliyor. Kürtlerin oyu olmaksızın demokrasinin yeniden kazanılması, rejim düzen değişikliği söz konusu olamıyor. Dolayısıyla Kürt sorunu ile rejim sorunu, demokrasi sorunu birlikte ele alınmak durumunda. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Anadolu'daki Anadolu Kürtleri Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan ve başlayan işgale karşı o zamanki Büyük Millet Meclisi'nde yer aldılar. Ve işgale karşı kurulan ittifaka, yani o zamanki Türk milliyetçi ulusalcılarını destek verdiler ve Lozan'a giden yolda yer aldılar. Önemli bir bölümü Kürtlerin %85'i Büyük Millet Meclisi 1920'de kurulan Büyük Millet Meclisi'nde yer aldılar. Bunu unutmayalım. Yani o birinci destek işgale karşı duruş desteğiydi. O zamanki Türk milliyetçi ulusalcılarına destek verildi. En son destek de demokrasinin işgaline karşı yine ulusalcı ve milliyetçilerine destek verdi. 100 yıl içerisinde bir yüzyılda iki kez bu desteği sağlayan bir Kürt varlığı var bu ülkede. Sonunda ne oldu? Erdoğan'a destek veren Kürtlerin azalması sonucu Erdoğan Öcalan'a muhtaç, medet umar haline geldi. Dolayısıyla bu konuda yani HDP'siz bir ittifak olunamayacağı, bu Kürt oylarının desteğiyle rejimin normalleşmesini sağlanabileceğini hiç unutmayalım. HDP istense de istenmese de muhalefet ittifakının de facto asli unsurlarından biri olmuştur. Yani CHP'de, İYİ Parti'de onu çok iyi bilmelidir ki HDP ittifakı olmadan yeniden demokrasiye geçmek mümkün gözükmektir. O zaman şu kompleksi atması gerekiyor. Demokrasi yanlısı güçlerin bu kompleksten sıyrılması gerekiyor. Demokrasiden yana tüm güçlerin HDP'siz ve ittifaksız Erdoğan'ın kurduğu rejim değiştirilmesi mümkün değil. Ancak bu destek de oluyor. Zaten İstanbul seçimleri için hep şöyle bir şey kullanıyorduk. Daha doğrusu yerel seçimler için. Yani 30 büyük şehirin İstanbul'la birlikte 15'e alındı değil mi? 15 oldu muhalefetin eline geçen. Evet. Bu şeyde. Şimdi bu İstanbul tabii çoğun en nüfusun ve seçmen nüfusunun %25'ini temsil eden bir yer. Bunu simüle ettiğimizde çok farklı noktalara gideceğimiz aşikar. Ama bu seçim şunu gösteriyor. Yani Erdoğan rejiminin geriletilmesi, rejiminin onaylanmadığı ve demokratik adımların atılabilme ümidinin yükselmesi anlamında muhteşem bir eşi aşmada çok yardımcı olan bir seçim oldu. Yani bu diktatörlük psikolojisi, otokratizmin değişmezliği gibi hususlarda yani seçmen demokrasiden yana ve muhalif seçmene önemli bir eşik oldu ve demokrasi kapısının aralanması için önemli bir eşik oldu ve demokrasi lehine o kapının, o ayak genişledi, o kapının eşikle kapı arasındaki ayak aralığı genişledi. Buradan bir yani faşosferden atmosfere geçiş için bir imkan doğdu. Evet, ben de iki şey ilave edeyim izninizle. Bir tanesi, bir 31 Mart sonuçlarına göre 25 ilçede Cumhur İttifakı denen Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin ittifakı, 14 ilçede ise Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetime gelmişti. Halbuki Yüksek Seçim Kurulu ilçe belediye başkanlığı seçimlerini de iptal etmiş olsaydı bugün 27 ilçede Cumhuriyet evet. Halk Partisi, 12 ilçede de Adalet ve Kalkınma Partisi olacaktı. Yani ezici bir yenilgiden söz konusu bahsetmemiz mümkün olacaktı. Bir de şeyi söyleyeceğim, Murat Sevinç seçimden hemen önce yazdığı yazıda Diken'de şeyi söylemişti. Tarih bir kez daha tekerrür eder mi? Muhtemelen başlıklı yazısında. Sizin söylediğiniz gibi yeter söz milletin denen meselenin ne kadar önemli olduğunu, yani Türkiye ahalisinin en çok hangi anayasal hakkına sadakat duyar diye soracak olursanız oy hakkı yanıtını veririm deyip işte sonunda 1950'de de Demokrat Parti'nin tek başına iktidara gelişi ve İnönü'nün seçim sonucunu kabullenip koltuğunu devredişini çok önemsiyor ve sonuçta da tekrar bu olabilir. Sandık dışında başkaca katılım aracı olmayan milyonlarca seçmen çok partili yaşam boyunca bu gücünü kullanmaktan geri durmadı. Hemen her zaman verdiği oya müdahale edenlere de tepki gösterdi diye bütün tarihçesinde küçücük vermişti darbeleri filan. Ama sonuç olarak oy hakkını mücadeleyle kazandı. Bu işin bir hazım değil, irade ve hak meselesi olduğunu gösterecek deyip bundan sonra da demokrasi mücadelesinin de şimdi asıl başladığını da söylememiz mümkün herhalde. Evet, yani bir kere yapılması gereken en önemli şey muhalefet ittifakının dağılmaması. Yani biz demokrasiye yeniden kavuşmak istiyorsak ittifakın tahkimatının yapılması, güçlendirmesi, bir demokrasi cephesi ittifakına dönüşmesi gerekir. Yani İstanbul seçimlerinin muhalefet tarafından kazanması elbette çok önemli ama yetmez. Yani bu hak ve yani kuvvetler ayrılığına, parlamenter sisteme yeniden dönüşmesi, demokratik esaslara, hak, özgürlüklere dayalı bir rejimin kurulmasına dönük bir siyaset alanı doğmuştur. Ve bu yeni siyasi yolların ittifak tarafından ortaya konması ve yürünmesi gerekiyor. Şimdi eğer siz muhalefet olarak böyle bir ön kabullerinizi ortaya koymazsanız, yani geçen hafta bahsettik, Hürriyet-i Mizakı yayınladı 1947 yılında Demokrat Parti'nin birinci kongresinde. Bu Hürriyet-i Mizakı, Hürriyet Sözleşmesi taleplerinin ortaya konmasıydı. Şimdi bu bugün için de geçerli bir şeydir. Temelde muhalifet ittifakı da Türkiye'nin raydan çıkmış rejimini yeniden bir araya oturtmak için böylesine bir özgürlük bildirisi, anlaşması, demokrasi bildirgesi muhalefet ittifakı tarafından ortaya konulmak durumunda. Yani buna ön kabuller sözleşmesi diyebilirsiniz, demokrasi sözleşmesi diyebilirsiniz, hürriyet sözleşmesi diyebilirsiniz. Çünkü içinde bulunduğumuz rejimle gitmiyor. Ancak bu şekilde Türkiye baharı yaşanabilir yeniden. Ve ancak bu şekilde biz demokraside kaybettiğimiz toprakları yeniden kazanabiliriz. Dolayısıyla yani temelde bu seçim başarısı bir ittifak başarısıdır. Aynı zamanda da bu ittifaka fiilen, yani adı konulmadan dahil olan Kürt seçmenlerin oylarının sayesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla HDP ve Kürt seçmen bu ittifakın asli unsurudur aslında, ne kadar şey yoksa, ve de stratejik bir rol oynamıştır. Bundan sonra yani şunları da ortaya söylemek lazım. İktidar bloğundaki bu başarısızlık var. İkinci seçimin hezimeti büyük bir olasılıkla görülecek muhalefet, AKP içindeki muhaliflerin kuvveden fiile çıkmasını hızlandıracaktır, sağlayacaktır. Yani iki tane parti kurulma hazırlıklarından söz ediliyor. İşte Davutoğlu'nun partisi biraz tabela partisi olacak gibi anlaşılıyor. Kurar mı kurmaz mı bilmiyorum. Ama yeni parti ya da partilerin kurulması muhafazakar siyaseti de yeniden yapılandıracak. Yani yeni durum, Erdoğan ve partisinden memnun olmayanların yeni mecralara akmasını hızlandırabilir. Bu muhafazakar memnuniyetsizler de unutmayalım, bu seçimde onlar da pozisyonlarını muhalefet yerinde belirlemişlerdir. Yani onların da katkısı var. O da görülüyor sanıyorum. AKP'nin çok güçlü olduğu yerlerde katılma oranları ve oy oranlarına baktığımızda memnuniyetsiz muhafazakarların muhalefet en azından oy atmaya gitmeyerek ya da oyunu muhalefet lehine değiştirerek destek oldukları anlaşılmakta. Evet, bu kadar. Mesela, 57 kart çıkması yani. Evet, farkı. Mesela Fatih'te, mesela Eyüp'te önde bitirmesi de çok ilginç yani, diyebiliriz şeyin. İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani 28 ilçede Yıldırım'ı geçmiş durumda olduğu son. Evet. İlk sonuçlara göre bu şekilde son olarak söyleyebiliriz. Ayrıca da bazı illerde yani ilçelerde Beşiktaş'ta ve Kadıköy'de mesela İstanbul'da ve Şişli'de muazzam farklar olduğu göze çarpıyor. Yani Beşiktaş'ta %84'e 16 gibi bir fark var. Kadıköy'de %82'ye 18 gibi bir fark var. İşte Şişli'de %73'e %26 gibi bir fark var. Mesela ayrıca da doğup büyüdüğü yani kendisinin villasının da bulunduğu yerde Erdoğan'ın Üsküdar'da da oldukça farklı bir sonuç alması %54'e %44 gibi 10 puanlık bir fark olması da dikkate değer. Keza adalarda da %71'e %29 gibi devasa bir farktan bahsediliyor. Bakırköy'de de öyle. %80'e 20 neredeyse fark yani. Böyle şeyler var. Eyüp'te de %54'e %45 gibi önemli bir şey elde edilmiş durumda. Bu tablo pek çok şeyi zorlayacaktır. Siyasetin ilkeyi. Ayrıca mesela iktidar bloğundaki MHP ile olan ittifakın da başarısızlıkta önemli rolü olduğunu düşünen bir kitle bulunmaktadır. Yani iktidar bloğu ittifakının bozulma olasılığı çok yüksek. Daha önce Bahçeli'nin gel gittiğini biliyoruz. Yani bu seçimlere girerken bile herkes yoluna demişti. Sonra tekrar bir toparlandı. Bir dikkat çekmek istediğim husus, unutmayayım, ben bunu birkaç kez de gündeme getirmiştim. MHP lideri Bahçeli hem yenilgiyi kabul etmemekle birlikte, bir türlü onu hazmedememekle birlikte bir açıklaması vardı. Bu açıklama buldum sonra, 5 Eylül 2018 tarihli açıklama. Diyor ki, 3 büyük şehir kaybedilirse başkanlık sistemi tartışmaya açılabilir. Bahçeli'nin tarihli bir söz. Devlet Bahçeli söylemişti değil mi? Evet. Yani şeyden bulursunuz haberi. Ben bunu o zaman dikkatimi çekmiştim. Birkaç kez de gündeme getirmiştim. Buldum. Yani demiş Bahçeli, ki İstanbul, Ankara ve İzmir'in Şer İttifakı'nın eline geçmesi, evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açabilir. Şer İttifakı'ymış, evet, o zamanlar. Yani, fakat zillet dedi sonra, zillet. Zillet ittifakı. Ben buna da şeyi ikinize de ufak bir katkı olarak izninizle şeyi de söyleyeyim. Yani 3 büyük şehir, tabii İstanbul zaten 5'te 1'ini oluşturuyor. Hatta 4'te, evet, 1'ini yani çeşitli açılardan bakıldığı zaman. Ama aynı zamanda başkent Ankara'nın ve Türkiye'nin en büyük liman şehirlerinden olan İzmir'in ve Antalya'nın da Adana'nın da Doğu'nun da en büyük şehirlerinden Diyarbakır'ın da kaybedilmiş olması artık tamamen güç dengesinin, yani Orta Anadolu'daki birkaç geleneksel muhafazakar, biraz da Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'deki birkaç şeyin dışında hiçbir yerde hakim olmadığını da gösteren ilginç bir tablo koyuyor ortaya. Bunu da söylememiz lazım tabii. 30 büyük şehrin 15'i gitti ki, yani bu önemli bir şey ve oradaki toplama baktığımızda, onu daha bakmadık yani, 30, evet, büyük şehir %85'ti şey olarak, 51 il merkezi diğerine karşılık geliyor. Dolayısıyla orada zaten çoğunluk ittifakın AKP MHP bloğuna karşı üstünlük sağlamış durumda. Yani bir genel seçim yapsanız şu anda bu üstünlük net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama bugünkü kanun ve YSK ile genel seçim falan yapmak ne getirir ne götürür ayrı bir şey de, durum budur. Yani şimdi biz bir demokrasiye geçiş süreci yaşamak durumunda Türkiye. Mesele bu süreci nasıl kurgulanacağı, siyasalar nasıl oluşturulacak, kimler ve ne şekilde bu siyaseti oluşturacak. Dolayısıyla yani rayından çıkmış ülkenin normalleşmesi, yeniden rayına oturtulmasının sağlanması için öncelikle yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin tartışmaya açılması mutlak gereklidir. Ve öncelikle de yani tarihten kopyalıyorum ama Hürriyet-i Misak'ı, yani Hürriyet andında ilk şey parti başkanlığıyla Cumhurbaşkanlığının ayrılması öneriliyor. O zaman İsmet Paşa milli şef ve Demokrat Parti Kongresi'nde bunun ayrılmasına ilişkin Hürriyet İttihakı'nın ilk maddelerinden biri. Biz de ikinci milli şef yönetiminin bitirilmesi için Parti Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın ayrılması gerekiyor. Ali Bey, yeni bir referandum mu? Referandum olur mu? Meclis aritmetiğinde anayasa değişiklikleri biraz zor tabii, yani şeyle meclisin çok yüksek oranlarda bir anayasa değişikliğini şey yapması lazım. Ama ona şöyle bir şey eklemek lazım. Yani şimdi yeni yasama dönemi Ekim'de başlayacak. Şimdi demin Ömer Bey'in zikrettiği, yani İstanbul ilçe belediyeleri, daha sonra genişlettik 3 büyük şehir, genişlettik 30 büyük şehirdeki durum meclis aritmetiğine AKP grubuna yansıyabilir. Değişiklikler gelebilir. Yeni partiler de kuruluyor. Memnuniyetsiz muhafazakar kesim AKP'den değiştiremeyeceğini gördüğü için yeni bir parti. AKP'yi ki parti programı yazanlarla ben geçtiğimiz haftalarda görüştüm. Onu söylemiş miydim ya? Yok, yani, hayır. Yani muhabirliğimiz her yerde devam ediyor. Bayağı da liberal, demokratik bir program yazıyorlar. Yani temel hak ve özgürlükler, dini meseleler, özgürlükler, etnik şeyler. Bana anlattıkları çok böyle doyurucuydu. Gül ekibi diyeyim, Babacan ekibi. Bu aritmetik parlamentoya yansırsa her şey olur. Yani çoğunluğunu şöyle, bu parlamento aritmetiğinin değişmesi parlamentonun kuvvetlenmesi anlamına gelir. Evet, ben ve de o anayasa değişikliklerine kendini zorlar. Zorlar. Dolayısıyla evet, yeni bir sayfa açılmıştır. Bu şeye de yansıyabilir Ömer Bey, çok özür dilerim. Rica ederim. Büyükşehir belediye meclislerinde de yaşayabilir evet, kaymaları. Yani hani ben seni çalıştırmam diyor ya Erdoğan. Evet, onun geçerli olmayacağı bunlar da yaşanabilir. Yani şey var, ikinci meşrutiyet ilan edilmiş, aklıma geldi. Bir yine yayınlanan bir şey var. Meclisi Mebusa'nın neydi? Küşadı. Yani açılış belgesi. Açılışı evet, Küşadı. Diyor ki artık diyor meclis istibdadın oyuncağı olmayacak. Umarım TBMM'de evet, bu yolu ister ve Erdoğan'ın oyuncağı olmaz. Evet. Yani biz bundan beklentimiz var. Yani bugünkü tablo meclis aritmetiğini hem büyükşehir belediyelerinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değiştirebilir, muhalefet lehine güçlendirebilir. Ama bu bütün meselelere ittifakla bakmak gerekiyor. Ve ittifakta asli unsurları, ittifak yeni bir pilotu, üst pilotoya sıçramıştır beyler. Yani bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Ali Bey, ben bir de son soru sormak istiyorum. Önemli bir, yani bütün söylediklerimiz bağlamında, çerçevesinde değerlendirilirse Guardian gazetesinin yazarı, bu konuyu yakından takip eden Bethan McKernan hemen daha sonuçlar belli olurken yazdığı bir yazıda şuna değiniyordu. Soner Çağaptay'ın, yani Amerika'daki siyaset bilimci, İmamoğlu'nun önde gitmesi Türkiye'nin demokratik yapılarının son derece, yani inanılmayacak kadar dirençli çıktığını gösteriyor ve Türkiye popülist bir lider tarafından neredeyse 20 yıldır yönetiliyordu ve bütün hukukun üstünlüğünü şey yapıp silip medyayı da ele geçirdi. Ama diyor, yani derler ki demokrasiyi inşa etmek uzun zaman alır ama bugünün sonuçları da gösteriyor ki bize, diyor, demokrasiyi öldürmek de epey zaman alıyor ve bu dünyada da herhangi bir yerde gördüğümüz ilk örnek olabilir diyor. Evet. Bence ilginç, buna ne diyorsunuz? Bir de şunu da söylemek istiyorum, çeşitli çevrelerde, aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu çevrelerde bu seçimlere hiç güvenmemek gerektiğini, seçimlerin yaptırılmayacağını, en kötü ihtimalle de sonuçlarının kabul edilmeyeceğini söyleyen, biraz defeatist diye adlandırılacak, kötümser, kötümserin de ötesinde yenilgici bir anlayışa sahip olan çeşitli yorumcular da vardı. Onların da haklı çıkmadıklarını kesinlikle söyleyebiliriz. Ne diyorsunuz siz? Ben anlayışla karşılıyorum. Çünkü şöyle, o kadar kötü bir koridordan geçtik ki yıllardır. Yani geçiyoruz da hala. Bir de sonlanmış değil. Hemen herkes tamam, moralimiz yükseldi. Dik de psiko eşiği anlamında bir eşik aşıldı gibi. Ama daha yapacak o kadar çok iş var ki. Ama şu var. Yani AKP'nin ittifakları dayandığı yerler bozuldu. Bunu iç dış, daha sonraki programlarda bunları inceleyeceğiz. Yani elimizden geldiği kadar pratik siyasetin içinde, teorik siyasetin içinde bulunan kişiler. Şunu söylemek istiyorum. Aslında yeni bir nesilde ve yeni bir siyaset dönemi başladığını da görebiliriz Türkiye'de. Yani seni başkan yaptırmayacağız yani Demirtaş'ın şu yerel seçimler sürecindeki performansı muazzam bir performanstır. İmamoğlu, Babacan gibi, yani bu genç bir nesil siyaset, daha genç bir neslin siyasette etkin olduğu döneme girebiliriz. Dolayısıyla Türkiye, yani Moğol istilasından sonra bu topraklar en büyük istilayı gördü. Her şey alt üst oldu. Üstüne uymayan bir elbise giydi. Tanzimat'tan bu yana. Bir ekonomik bunalımın dibinde. Nasıl çıkacağına ilişkin bir şey yok, rehberi yok. Ve dış politikada da çok önemli sorunlar var tabii. Sorunlar var. Yani neredeyiz, dünyanın neresinde? Yani bunu yeniden tayin edip şeyinde bulunan bir ülke. Her yanı dökülüyor. Ülke hiç iyi durumda değil. Ve muazzam bir polarizasyon, kutuplaşma da yaşadı. Dolayısıyla bunu aşmanın yolu, yine altını defalarca, demokrasiden yana gitsin. Biz Türkiye'nin en temel meselelerindeyiz. Biz önce demokratik ayarlara geçmek durumundayız. Ki ondan sonra başka konulara daha kuvvetlice eğilebilelim. O yüzden ittifakın bir üst platoya sıçrayarak devam etmesi ve ittifakın bileşenlerinin bir ortaya bir sözleşme ortaya koyması gerekiyor. Demokratik ittifakın demokrasiye geçiş sözleşmesi ve bunun üzerinde parlamento ve bütün yerel yönetimler, sivil toplum bu anlamda kenetlenmek durumunda. Biz yeniden demokrasiyi inşa etmek durumundayız. Evet, bunun aynen öyle. Bu kapı önemli ölçüde bir atmosferi solumamıza, oksijeni solumamıza yardımcı olabilir, olmaktadır diyelim. Ve bitirebiliriz herhalde. Evet, KONDA Genel Müdürü Ağırdır'ın da son sözüyle bitirmek yararlı olabilir. Yani dün T24'te yaptığı konuşmada da bu kez adalet duygusu baskın geldi. Ve özellikle genç seçmenler hayatın bu kadar ahlaki normlara, hukuka göre değil de soyut normlarla yaşanmasına karşı itiraz etti. Ülke siyasetinde kırılma potansiyeli taşıyor. Uzun vadede göreceksiniz ki ülkenin gençleri farklı bir hayat istiyor, dedi. Hocam, hukuksuz alanda seçimler yapıldı. Evet. Değişen ne? Değişen vicdan. Evet, o da onu söylüyor. Çıkarlar değişiyor. Toplumsal kesimlerin dünyada bütün seçmen profiline baktığımızda hep onu %60-65'i son bir yılda bana ne verdi diye bakıyor. Adalet duygusu da baskın geldi diyor. Aynen. Yani ilginç bir durum var. Takip etmeye devam edeceğiz. Tabii bu adalet duygusunun baskın gelmesinin bugün son derece önemli. Seçimle beraber en önemli ikinci konu olan bu Gezi davasına da nasıl yansıyacağını da hep birlikte görme fırsatımız olacak. Bugün yansımasa öbür gün yansır. Bu davalarda etkilenebilir muhtemelen. Ama bütün yargılanan arkadaşlarımıza, dostlarımıza selam gönderiyoruz ve seçim başarısını onlara hediye ediyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkürler Ali Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Paramı istiyorum. Hiç, ben beni ilgilendirmez kardeşim, ben paramı istiyorum. Sen bir şey yaptım ya da yani senin sözünün dışına çıktım ya da bir şey... Ha? Ya böyle mi olduk şimdi? Evet, böyle oldu. Hani en kötü gününde sen vardın yanımda. Hiç hani sen en, olacaktın. En kötü günün çünkü. İyi de ben şimdi ne yapacağım? Bir ortak geçmişimiz var. Bize hep açık yaralar. Kendine hatırlattın. Fazla parlamış anılar. Karşıma her yerde çıkan 30 yaş üstü adamlar. Hep seni sevmiştim diyen bir şeyler bekler bakışlar. Yer çekimine yenik üstün başın. Bir de hep güzel tınlamış adın adın. Cebinde bir tek numaran kalmış artık. Herkes için bir tadımlık. İstanbul seni hapsetmiş. İhtiyacın var dersen her an gelirim. Kendinden bir vazgeçersen eğer gerçekten sevebilirim. Aşkımı gördüğün zaman yenilmiş olman fark etmez. Kendini sevmezsen eğer kimse gerçekten affetmez. Çekimine yenik üstün başın. Bir de hep güzel tınlamış adın adın. Cebinde bir tek numaran kalmış artık. Herkes için bir tadımlık. İstanbul seni hapsetmiş. İstanbul şarkıları çalmaya devam ediyoruz. Pamela'dan İstanbul adını taşıyan bir şarkıydı. İstanbul halkı gerçekten de tarihi bir yerel seçim gibi gözüken ve tekrarı tamamen bir usulsüzlük sonucu tekrar yapılmış gibi gözüken bir seçimde adalet kavramını konuşturdu ve tarihi davalardan bir tanesi haline geldi. Siyasi olaylardan, dönüşüm yaratacak olaylardan birine dönüştü. İstanbul bu açıdan son derece önem taşıyan bir şaşırtıcı diyebileceğimiz, kimileri için belki de normal bir zafere imza attı. Ve hem tek adam rejimini hem de çok şeyi, hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünü tamamen ortadan kaldıran demokrasi rejimini dağıtmakta olan bir rejime çok ciddi bir sarsıntı geçireceğinin işaretlerini verdi. Yani başlattı bu girişimi diyebiliriz. Bunun başta Gezi davası bugün devam etmekte. Bugün ilk defa olacak olan Gezi davası da başta olmak üzere pek çok şeyde etkili olacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük bir yenilgi aldı iktidar ve rejim tarafları diyebiliriz. Bunun her organ üzerinde de etkilerini göreceğiz. Şimdi bunları tekrar konuşmaya devam edeceğiz saat 10'dan itibaren. Ama şimdi günün karikatürleri konusunda İzel Rozental ile beraber olacağız. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın İstanbul. Günaydın Türkiye. Günaydın İzel Bey. Günaydın. Günaydın herkese. Nasıl vaziyetler? İstanbul özel yapıyorsunuz galiba bugün. Evet. Harika. İstanbul şarkıları çalıyoruz. Karışık. Evet. Evet. Süper de dinledim. Ya ben biraz başka sulara dalmak istiyorum öncelikle. Yine o konuya döneceğim ama. Lütfen. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız New York Times'ın bu artık politik karikatür yayınlamama kararını uzunca yorumlamıştık. Hatta bütün programı bu konuya ayırmıştım geçen hafta. Bu konu hafta boyunca da karikatürcüleri çok meşgul etti, dünyanın karikatürcülerini. Bolca karikatür çizildi bu konuda. Fakat en önemlisi hafta sonunda yayınlanan o Fransız Liberasyon gazetesi konuyu birinci sayfasının manşetine taşıdı. Ve New York Times'ın artık sabık mı diyeceğiz eski karikatürcüsü Chabot ile uzun bir söyleşi yaparak ifade özgürlüğün ve siyasi mizahın günümüzde hangi boyutlara geldiğini sorguladılar. Vallahi röportajı okurken ne yalan söyleyeyim içim karardı. Yani kendi kendime sormadan edemedim. Sahi nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Aynı soruyu Beyiç Ak sormuş geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir karikatüründe. Adamın biri, belki de babasıdır bilmiyorum, karşısındaki küçük kıza soruyor. Gelecekte ne olacaksın bakayım? Küçük kız cin gibi. Ellerini beline dayamış. Büyüğüne adeta böyle meydan okuyor gibi bir havası var. Bu gelecekte ne olacaksın sorusuna büyümüş de küçülmüş birinin yanıtı gibi böyle cevap veriyor. Sizin kuşaklar geleceğe o kadar borçlanmış ki olsa olsa borçlu olurum diyor Bilgiç. Evet, yani şeyi de hatırlatmıyor diye saç örgüleriyle beraber Greta'yı da hatırlatmıyor değil yani. Belki de onu çizmiştir Beyçak bilmiyorum ama gerçekten de olsa olsa borçlu olurum diyor ki biraz da doğru. Amerikalı çizer Jim Morin ise karikatüründe bu kez vurucu soruyu, esas vurucu soruyu küçük bir erkek çocuğuna sorduruyor. Büyük babasını karşısına almış çocuk. Böyle ukalaca bir tavırla soruyor. Hatta bir anlamda koltuğuna gömülmüş, utançtan yüzünü elleriyle kapatan dedesini bir şekilde de itham ediyor soruyla. Küresel iklim değişikliğini önlemek için savaşta ne yaptın dede? Şimdi... Savaşta ne yaptın baba? Çok eskiden izlemiş oldum. Çok matrak, belki hatırlayacaksın Ömer Hocam. Evet. Matrak ve savaş karşıtı bir filmin adıydı. Bu İkinci Dünya Savaşı esnasında Sicilya'da küçük bir kasabayı ele geçirmek isteyen bir Amerikan bölüğü. Evet. Hiçbir dirençle karşılaşmadığı gibi İtalyan askerleriyle de dost oluyor. İşte eğlenceler tertip ediliyor falan filan. Hatta bir futbol maçı yapılıyor. Bu arada havadan fotoğraf çeken Alman ve diğer Amerikan keşif uçaklarında bu durumu anlamaması için gündüzleri de kendi aralarında savaşıyormuş gibi rol yapıyorlar. Çok matrak bir filmdi Black Adams. Şimdi Jim Morin'in dedesine sorusu da böylesine iğneleyici bir soru. Küresel iklim değişikliğini önlemek için ne yaptın dede? Onlar hiç savaşmamıştı. Dede ne yaptı? Can Dündar da 2. Körfez Savaşı sonrasında bu isimde bir kitap yazmıştı. Kitap filmle aynı adı taşıyordu. Savaşta ne yaptın baba? Yani kendi ifadesiyle çocukları yıllar sonra ona bu soruyu yönelttiklerinde o da cevap olarak bu kitabı gösterecekti. Savaşmamıştı Can Dündar. Kara borsacılık, silah ticareti de yapmamıştı. Aksine savaşın çirkinliklerini gözler önüne seren bir kitap yazmıştı. İşte gazetecinin de asıl görevi bu değil mi? Evet. Amaç hep aynı. Çirkin olanı, yani karikatürcünün de demek istiyorum, çirkin olanı, kötü olanı gözler önüne sermek, tekrarlanmasını hiç değilse önlemek. Çocuklarımız sorunlarımız soracakları zaman da işte bak evladım biz şunu bunu yaptık diyebileceğimiz, alnımız ak diyebileceğimiz bir şey bırakmak. Yani torunlarım bana bir gün soracaksa seçimde ne yaptın dede, cevabım hazır. Aslanlar gibi gittim oyumu kullandım torunum diyeceğim. Ben dün sabah yola çıktım, oyumu kullandım, tekrar hızla geri döndüm bulunduğum tatil belgesine ve uçaklar nasıl doluydu. Şehirler arası otobüsler, hakikaten oluk oluk insan taşıdılar. Gerçekten de tüylerim diken diken oldu sabah o kalabalığı görünce. Ercan Akyol'un karikatürü de aslında bu durumu hicvetmişti seçim öncesinde. Ortadaki o seçim sandığına doğru Allah Allah nidalarıyla koşturan her yaştan, her sosyal gruptan birçok insan çizmişti seçimin öncesinde. Evet, değnekleri ellerinde yaşlılar. Değil mi? Evet, inanın o manzara gerçek oldu. Evet, ben de gördüm yani epey evet. Sakatın da ve yani engellilerin de büyük bir gayretle çok zor şartlarına rağmen yürümeye ya da sandalyelerini ilerletmeye çalışarak ama oy kullanmaya gittiklerini çok göz yaşartıcıydı gerçekten. Aslanlar gibi oy kullanmak. İkinci kere. Neden? Hepsi geleceğimiz için. Gelecekte her şeyin çok güzel olması için. Öyle değil mi? Evet ve ilginç oldu. Aslında bu yorumu daha önce de yapmıştık. Bu vesileyle bir kez daha tekrarlama fırsatı evet. Bulalım. Yani ilk seçimde bu bir çeşit gasp olarak hileli bir şekilde ortadan kaldırılan bu hakta 13 bin oy dolayısıyla yeterli değil burada çalma çırpma olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Fakat bu iptal edilmesinin sonrasında hemen sonrasında ortaya çıktı ki büyük tarihi bir hata yapmışlardı iptal edenler. Çünkü bu çok büyük bir infiale tepkiye yol açacağı belliydi ve nitekim evet. 13 binden 800 bine çıktı oy farkı. Evet. Tam da dün akşam televizyonu izliyorduk. O esnada gördüm Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun karikatürünü sosyal medyada. Hmm. Ve o kadar sıcak buldum ki yumuşak yapıcı fakat bir bakıma da son derece umut verici bir mesaj taşıyor. Onun için ben bu karikatürü de programı alıp paylaşmak istiyorum. Belki klişe denilecek işte barış kuşu, barış bibercini falan ama değil. Yani Gürbüz Doğan'ın karikatürü çok yalın ve her zamanki gibi o Gürbüz Doğan'ın çizgisiyle ustaca çizilmiş. Karikatürde açık mavi bir gökyüzü fonunun üzerinde bir sadece bir oy pusulası görülüyor. Zarfın kapağı da açık. Zarfın içinde de huzurlu bir şekilde oturan o tanıdık simgeyi yani beyaz barış güvercinini görüyoruz. Ve zeytin dalını da. Evet, zeytin dalını da hemen yanı başına zarfın içine bırakmış aslında. Evet. Yani bir yerden bir yere ağzında zeytin dalıyla uçuşturmaktan yorgun düşmüş. Sonunda da oy pusulasının içinde huzuru bulmuş bir barış güvercini. Aslında seçim sonucuyla ilgili bence bundan daha güzel, daha şık bir mesaj verilebilir miydi bilmiyorum. Evet. Bana gelecek için çok umut verdi bu karikatür aslında. Evet. Çok kısaca dünyanın diğer köşelerinde neler olup bitiyor. Oradan gelen sinyaller maalesef çok iyi değil. Onlara bir değinmek istiyorum. Örneğin mesela Willis from Tunis adıyla imza atan bir Tunuslu hanımefendi karikatürcü dostumuz var. Nadia Chiari. O kendi ülkesiyle ilgili bir seçim karikatürü çizmiş. Onlarda da böyle sorunlar var. Karikatüründe kendisi hep kedileri kullanıyor. İnsan yerine kedileri kullanıyor. Burada da masa başında bir araya gelmiş 3 tane politikacı kediyi görüyoruz. Karikatürün üzerindeki açıklama notunu çevirebildiğim kadarıyla seçime katılacak adayları eleme için seçim kanununda bir değişiklik yapma tasarısı konusunda evet. tartışmaktalar bunlar. Sol baştaki diyene diyor ki, bırakalım seçmenler karar versin, aptal değiller ya. Şimdi sağ baştaki bu önüden hiç hoşnut değil. Emin değilim diyor ya, sonuçta bizi seçtiler. Evet. Şimdi Tunuslu karikatürcü Nadia Kiari kendi ülkesinde, yani Tunus'ta durumu böyle görüyor. Onun kapı komşusu, Tunus'un kapı komşusu Cezayir'de ise kitlesel halk protestoları biliyorsunuz sürüyor. Polis gösterilerde Cezayir bayrağı dışında başka hiçbir bayrağın açılmasına izin vermiyormuş. Bu arada geçtiğimiz pazartesi günü galiba, evet, Mısır'da mahkeme salonunda vefat eden Mursi için de Elveda Ey Kahraman pankartları açılmış ve bu da biraz tepki çekmiş falan. Bir diğer kadın karikatürcü Miss Lilu, Cezayir'deki bu ilginç duruma karikatürüyle dikkat çekti. Miss Lilu'nun karikatüründe Cezayir bayraklarına bürünmüş neşe içinde yürüyen 3 kadın gösterici var. İkisi tesettürlü, kapalı. Ortadaki ise açık sweatshirtünün altına bir pantolon çekmiş. Elinde ise bir pankart taşıyor. İngiliz pankart. Pankartta Cezayir, Cezayirlerindir ibaresini okuyoruz. Evet. Bu kadınların tam sağında bir duvarın ardına gizlenmiş 2 tane de sakallı stereotip var. İki sakallı tip var maalesef. He he he diye gülüyorlar. Biri diyor, bir tanesinin elinde de bir bıçak ya da kama görüyoruz. Bir tanesi, diğeri de ellerini ovuşturuyor. Ellerini ovuştururken diyor ki, bizim zamanımız geldi diyor. Şimdi karikatürün başlığı Cezayir'in geleceği ne olacak? Sahi ne olacak bu Cezayir'in geleceği? Belki bu soruyu yarın Ahmet Bey, Ahmet Bey'e evet. sorarsınız. Zira ben çok anlayamadım. Yani bu karikatürde çok mesaj var. Fakat tam bir anlam çıkartamadım. Nereye gidiyor Cezayir? Evet, çok yakından takip etmeye çalışıyoruz Ahmet İnsel'le birlikte. Belki dediğin evet. gibi ona bırakmakta yarar var. Hem İstanbul'u hem de Cezayir'i konuşma fırsatımız olacaktır zaten. son olarak izin verirseniz bu Dünya Mülteciler Günü'nü gününe değinmek istiyorum. Geçen hafta 20 Haziran'da kutlandı. Bu kutlamalara da İtalya'nın aşırı sağ görüşlü Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda da İçişleri Bakanı Matteo Salvini de o verdiği bir mesajla katıldı kutlamalara. Bilmiyorum sözünü ettiniz mi? Salvini'ye göre evet, göçmenleri kurtarmak. Evet. Etmez olur muyuz? O Sea-Watch kuruluşunun üyelerini meğerse neymişler? Haydut. Korsan. Haydut. Deniz haydudu. Korsanlık yapıyorlar yani. Şimdi Portekizli bir genç karikatürcü var, Vasco Cargado diye. Çok başarılı gerçekten. Salvini'nin bu sözlerini çok sert bir karikatürle gözler önüne serdi. Bu Cartoon Movement'ta yayınlandı bu karikatür. Matteo Salvini'yi göçmenleri kurtarmaya çalışan ve denizde çırpınan bir göçmene geminin bordasından sarkarak kolunu uzatan bir Sea-Watch elemanının kolunu testereyle keserken görüyoruz. Evet. Kesik koldan da denize doğru kan boşalıyor. Şimdi soru şu, hangisi daha gaddar? Salvini'yi elinde testereyle kol keserken çizen karikatürist Vasco Cargado mu? Yoksa göçmenleri kurtarmaya çalışan Sea-Watch mürettebatını korsan olarak nitelendiren Matteo Salvini mi? Bunu aslında Şapat'a sormak lazım ya da New York Times'a aslında. Evet. New York Times'a daha doğru. Daha doğru. Yani karikatürün gücü böyle bir şey. Giderek New York Times olduğu gibi pek çok kişinin, pek çok medya kuruluşunun gözünü korkutuyor. Yasaklanmaya, sarsınlanmaya, yok edilmeye, ne bileyim görünmez kılınmaya çalışılıyor ama olmuyor. Olmuyor, evet. Açık radyo bundan güzel bir örneği işte. Yani gözleri görmeyenler bile artık karikatür izleyebiliyor açık radyoda, öyle değil mi? Evet, bu büyük bir avantaj tabii. Ya hazır yazarlığından da yararlanırız. Bu Şapat'la yapılmış söyleşiyi de birazcık aktarabilirsen radyo sitesinde de çok yararlı olur doğrusu. Böyle... Tabii ki. Hemen oturup çalışmaya başlayacağım. Çok teşekkür ederiz. Peki. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, haftanın karikatürlerinden sonra kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra da devam edeceğiz. Hem biraz Gezi davası üzerinde biraz daha konuşmak, hem de dünyada yükselen, başta iklim olmak üzere yükselen çeşitli protestolara da kısaca değineceğimiz, özetleyeceğimiz bir ekstra 15-20 dakikalık bir program daha yapacağız. Şimdi ara. Açık Gazete. Radyoda Açık Gazetesi'nde onun Michel Gurevich'ten bir parça Meet Me in Taksim Square. Beni Taksim Meydanı'nda bekle, buluşalım Taksim Meydanı'nda diye Gezi zamanında çıkan bir şarkıydı bu. Benimle buluş bir öpücük için Taksim Meydanı'nda buluşalım. Bütün hayatı çöpe atmak için bir budala yeter. Bir budala binlerce kişinin kaderini mahveder. Benimle Taksim'de buluş, bir içki içelim, bir de öpüş, küçük bir öpüş için. Daha dünyada daha medeni ne olabilir? Zamanların en kötüsüydü, cennetti. Zamanların en iyisi, en kötüsüydü, cennetti. Ve rüyalar içinde bir gece, yaz gecesi, yaz akşamı. Rahat et sevgili dostum ve benimle buluş Taksim'de bir öpücük için. Michel Gurevich, Meet Me in Taksim Square adlı, Taksim Square adlı şarkı. Evet, Gezi davası da başlıyor. İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı'nca Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame de tamamlandı ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Bu konuşuluyor, bu görüşülüyor. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun tutuklu yargılandığı 16 sanık davanın ilk duruşması bugün Silivri Cezaevi'nde başlıyor. Osman Kavala ilk duruşmasına tutukluluğunun 600. gününde, 601 de olabilir bugün itibariyle, katılacağı da aynı şekilde T24'ün internet sitesinde yazıyor. Doğu Çevre'nin internet sitesinde ise Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları 24 Haziran'da başlayacak Gezi Parkı davası nedeniyle yayınladıkları ortak bildiride tutuklu Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun derhal serbest bırakılması çağrısı yapmış. Evet, 657 sayfalık bir iddianame var. Fakat iddianame tekrar dönecek olursak Bekir Ardır'ın benzetmesine bir karikatürleştirilmiş dünyadan ibaret gibi gözüküyor. Çünkü zaten iddianameyi hazırlayan savcı daha sonra aranıyor şimdi. Kendisi bizzat terör örgütü üyesi olmakla aynı şekilde hakimlerden, hazırlayanlardan ve onu benimseyenlerin kaçak olduğuna dair de şeyler var. Polisler de var. Bazı polisler var, evet. Kemal Göktaş'ta Diken'de sui generis, yani kendine özgü post FETÖ davası diye bir şey yazmıştı. FETÖ davasından tutuklu bulunan dönemin kaçakçılık organize suçlar şube müdürü Nazmi Ardıç'ın imzasını taşıyan polis fezlekesi de aynı ruhu taşıyor. Fezleke hiçbir somut delilleri sürmeden Gezi olaylarının arkasında Kavala üzerinden George Soros'un açık toplum enstitüsü olduğunu ileri sürüyordu. Zaten ondan sonra da hiçbir delil olmaksızın şuralarda buluştular, ettiler filan gibi laflar vardı. Bu lafların ardından da bu 16 kişinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Evet, 17-25 Aralık soruşturmalarında yer alan savcı Akkaş hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı var. Akkaş firarda ama Gezi dosyası açık tutulmuş. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cü olduğu iddia edilen ve tamamen FETÖ yöntemleriyle toplanan tırnak içinde delillerden oluşan dosya kapatılmak yerine aktif hale getirildi. Öncelikle hedef Osman Kavala'ydı diyor. Kavala'nın dosya yolculuğu da şöyle: yine FETÖ taktiğiyle yandaş gazetecilere Kavala hakkında yazılar yazdırıldı. Kamuoyu Kavala'nın tutuklanmasına hazırlandı. Kavala 19 Ekim 2017'de gözaltına alındı ve 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'nda görevli Metin Topuz da aynı dosya kapsamında tutuklandı. Fakat sonra diyor Kemal Göktaş, bir irade Kavalalı bir Gezi iddianamesinin daha işlevsel olduğuna karar vermiş olacak ki dosya değiştirildi ve tutuklanmasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçtikten sonra bu sefer 14 Aralık 2018'de Gezi soruşturma dosyasına alındı. Ama bunlardan ne Kavala ne avukatları haberdardı. Çünkü dosyada gizlilik kararı vardı. Savcılık, FETÖ ile suçlanan savcının ve polis müdürünün yürüttüğü soruşturmada toplanan delilleri çöpe atmak yerine hukuk tarihine geçecek bir değerlendirme ile yeniden kıymetlendirildiğini, ne demek bu bilmiyorum, belirterek 16 kişi hakkında dava açtı. Yeniden kıymetlendirilen FETÖ'cü polis müdürünün hazırladığı fezleke iddianamenin temeli ve senin de söylediğin gibi savcı 606 yıldan 2970 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu nedir diye sorulabilir. Evet, duruşma da bu arada başlıyormuş. Büyük salon alınmış duruşma. Salon doluymuş. Dışarısı da tıklım tıklım kalabalıkmış. 500'ün üzerinde izleyici binaya girebilmek için sırada bekliyormuş. Oradan gelen muhabirlerimizin, dinleyicilerimizin, programcılarımızın aynı zamanda bize aktardığı bilgiler doğrultusunda bunları söylüyoruz. Evet, yani sanıkların hiç tanımadıkları insanlar tarafından Türkiye'nin dört bir tarafında Gezi protestoları sırasında işlenen kamu malına zarar verme, patlayıcı madde kullanma, gasp, bilmem ruhsatsız silah, taşıma, yaralama gibi suçlardan da cezalandırılmanı isteniyor. Ama peki, ama diyor Kemal Göktaş, bu kadar ağır cezalar istenen sanıklar hakkında bir delil var mı? Sana soruyorum. Kim, bana mı soruyorsunuz? Evet. Saydınız biraz önce delilleri. Tek kelimeyle yok. İddianamede delil diye sunulanların içeriğine ilişkin çok şey yazıldı. Burada tekrar etmeye de gerek yok diyor. Bu aşamada iddianamenin mantığının vahametini, vahim durumunu anlatabilmek için savcılığın kurgusuna dayanak yaptığı bakış açısını değerlendirmek daha önemli demiş Göktaş. Bu bakış açısına göre savcılık, sanıkların bir örgüt oluşturduğu ve hükümeti devirmeye teşebbüs ettiklerine dair kanaatlerini delilmiş gibi sunarken muhalefet etmenin her türlü biçimini suç haline getiriyor. İşte buna sui generis deniyor, kendine özgü. Her satırında 600 kaç sayfaydı, 606 mıydı? Tuhaf bir rakam da söyleyeceğim. Neyse, şimdi bulamadım onu. Fakat bütün her satırında 657. 657, evet. Teşekkür ederim. Ne demek efendim? Ve bunun hiçbir delille ilgisi yok. Delilsiz suçlamanın mümkün hale getirildiği bir düşman ceza hukuku pratiği var. Delilsizliğin uç verdiği satırlar iddianamede kendini en çok sanıkların sui generis diye adlandırılan Latince'de kendine özgü bir yapı oluşturduklarını tekrar ederken biricik, yani başka yok dünyada örneği, kendini ele veriyor. Yargıtay'ın bu suç için aradığı kriterlerin asgarisi, en azı, yani sanıklar arasında örgütsel bir hiyerarşi, yani emir komuta ya da herhangi bir şey, ortak amaca yönelik hareket vesaire bulamayan iddianame bir kurtarıcı gibi Gezi Parkı kalkışmasının sui generis yapısı ve unsurları başlığı altında kendine özgü kavramına yapışıyor. Şüphelilerin de arasında bulunduğu odakların ülkemiz açısından bugüne kadar örneği ve benzeri olmayan sui generis bir yapıyı haiz oldukları iddia eden savcılık, siyasi iktidarın söylemine paralel oluşturduğu siyasi tezini hukuki bir metinde ileri sürerken demokratik siyasal alana, yani hepimizin söz söyleyebilme ve birlikte eyleyebilme hakkına yöneliyor. Bu haliyle de bir hukuki metin olmaktan ziyade hukukun işlemediği bir yargıya, yani sui generis bir sisteme yaklaşıyor demiş Diken'de Kemal Göktaş, özetliyor. Gökçer Tayincioğlu da gayet ayrıntılı olarak Yeni Bilgiler ışığında 40 soruda Gezi iddianamesi başlıklı yazısında Gezi soruşturmasının, yani birinci şey mesela evrakından ortaya çıkan bilgi, soruşturma henüz Gezi olayları sürerken başlatıldığını gösteriyor. FETÖ soruşturmasının firari savcısı başlatıyor. Akkaş onu, soruşturmayı sonuçlandıramıyor. Halen aranmakta kendisi. Soruşturma o tarihte bir karara bağlanmış. Ve Taksim Dayanışma Platformu üyeleriyle ilgili soruşturmada ne verilmiş? Takipsizlik. Takipsizlik mi? Evet, tabii. Dördüncü madde o. Çarşı grubuyla ilgili dava açılmış ve bu davada hükümeti yıkmaya teşebbüs suçundan beraat kararı verilmiş. Savcı, firari savcının açtığı soruşturma ne olmuş? Rafta kalmış. Rafta. Rafta. Uzun süre dosyayla ilgili herhangi bir işlem yapılmamış. Sonra dosya yeniden nasıl gündeme geliyor? İşte biraz önce Kemal Göktaş'ın söylediği gibi, o Gezi dosyasının Osman Kavala'nın gözaltına alınmasıyla açıldığı sanılıyordu ama Yeni Bilgiler 15 Temmuz darbe girişiminden sonra raftan indirildiğini gösteriyor. Yani bir komplo var aslında. 15 Temmuz darbesinden sonra indiriliyor ve Kavala dahil 100'den fazla aşkın ismi kapsayan dosyayla ilgili olarak İstanbul Başsavcılığı yeni inceleme başlatıyor. Ama bu yeni inceleme eski kaçak savcının açtığı dosya üzerinden yapılıyor. O dosyadaki tırnak içindeki kanıtlarla yapılıyor. Ve başsavcılık iddianamede delillerin yeniden kıymetlendirildiği, FETÖ izlerinin silindiği iddiasına yer veriliyor. Böyle gidiyor. 746 müşteki yer alıyormuş iddianamede. Müştekilerin başında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 61. hükümetin bakanları varmış. Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Emrullah İşler, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, yine dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ve dönemin gene Dışişleri Bakanı, bu sefer özür dilerim, Ahmet Davutoğlu müştekiler arasındaymış. Hepiniz buradasınız diyerek aynı şekilde seslendirilmesi mümkün olabilir kimi siyasetçiler tarafından. Yani iddianamede fezlekede bulunmayan herhangi bir yeni iddia var mı sorusuna 657 sayı yok. Herhangi bir fezlekede bulunmayan herhangi bir yeni iddia yok. İddianamedeki bulgulara göre de Gene Sharp diye bir araştırmacının 198 maddelik sivil başkaldırı teknikleri tek tek anlatılıyormuş. Kitabı almışlar yani. Bir güzel ödeme yapmışlar mı acaba Sharp'a da? Çünkü çok bilinen bir kitap. Eski bir kitap değil mi? Çok eski bir kitap, evet. İşte onu örnek veriyorlar. Oradan çıkıyor bütün şeyler. Yani ne belge var, ne fotoğraf, ne konuşma kaydı, ne tanık ifadesi var. Ama buna karşılık Marovic diye bir adamla birleştirilmeye çalışılıyor. Mehmet Ali Alabora ile de birleştirmeye çalışılıyor. Yani duvar yazıları, sivil itaatsizlik türlerinden alay etme örnekleri var. İşte onları da söyledik. İnsanın dikine durma. İnsanlık tarihinin ayağa kalktığından bu yana en eski suçları bunlar. Ve Yiğit Aksakoğlu'nun gezi sonrası konuşmaları gezi öncesi yapılmış gibi yazılıyor. Bu iddianame değil, bir çeşit bir komplo şeyi izi veriyor. Ve hiçbir şey yok. Yani sanıklardan mesela Can Dündar'la ilgili iddialar, Gezi Parkı'na gazla müdahale edildiği gün televizyonda yaptığı açıklamalar halkı galeyana getirmek olarak gösterilmiş. Etki ajanı deniyor, müebbet hapsi isteniyor. Geziyi organize ettiğine yönelik başka herhangi bir kanıt yok. Arıcılık haritası var, işte karikatürleştirme dediği. Evet. Şeyin bölücü, çekilmemiş bir belgeselde suç sayılıyor. Geziyi organize ettiği iddia edilen Marovic'in Türkiye ile herhangi bir bağlantısı yok. Sadece otelde tatilde kalmış. Ankara Garı katliamı gibi muazzam olaylarda bile 15-20 gün önceki kamera görüntüleri saklanmamış ama Marovic'in 2013'te çekilen fotoğrafı şeyde iddianameye suç kanıtı olarak sunulmuş. Ve Marovic'e bu iddialar sorulmuş mu peki? Hayır. Marovic sanık mı? Hayır. Soros sanık mı? Hayır. Sorulmuş mu iddialar? Hayır. Otpor'la ilgili iddiaların kaynağı belli mi? Hayır. İlginç bilgiler gün ışığına çıkmış. İddianame ve soruşturma dosyasında Otpor Canvas'la ilgili bilgilerin elde edildiği gibi hava yansıtılıyor ama bu iddialar ilk olarak Gezi'nin hemen başında, Gezi'nin hükümete muhalif olarak görülen bazı isimler yazmış. Banu Avar gazeteci. O yazınca hemen delil olmuş. İddialar karşılıklı. Banu Avar'ın yazdıklarından mı delil olmuş? Evet. Onun üzerine bir de Erhan Sandıkçı da bir yazı yazmış. Occupy Turkey yazılı yelekleri görünce araştırma yaptım, ardında Otpor çıktı demiş. O yazılar kanıt olarak. Öyle yazınca alınmış. Delil olabiliyor mu? Oluyor işte. Aleyhimde değil ama böyle lehimde. Hükümet bu iddialar içinde hepsi işte Melih Gökçek, Yiğit Bulut filan böyle Gezi'nin arkasında Otpor olduğu iddiasını içeren videodan ağır şeyler böyle süreçte bağlanmış. Hı hı. Sonuç olarak iddianamedeki suçlamalar mahkeme tarafından meşru bulunursa nasıl bir sonuç duracak? Bu kapsamda kabulü halinde sivil toplum faaliyetleri ve yasal protesto hakkının kullanılması neredeyse imkansız hale gelecek. Bugünden çok daha sıkıntılı hale gelebilecek diyor yazıda. Ve devamı da geliyor. Evet, yani Kavala ile birlikte bu dosyada kimlerin isimleri olduğunu da biraz önce söyledik. Zaten Kavala'nın hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandığını, ancak suçlamaların içinde 15 Temmuz darbe girişiminin de olduğunu gösteriyor. Henry Barkey ile görüştüğü iddiası var. Hiç deli saçması şeyler. Kavala ile 15 Temmuz arasında bağlantı kurulmasına çalışılmış. Ve sonuçta dosyaların ayrılması bu iddiadan vazgeçildiğini mi gösteriyor sorusuna da ortak bir dava açılmaması böyle de yorumlanabilir. Ancak Gezi iddianamesinde sadece Gezi olayları, Topuz iddianamesinde sadece 15 Temmuz konu ediliyormuş. Yani söylenecek ne rasyonel, ne vicdani, ne hukuki herhangi bir şey çok zor. Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu neden tutuksuz yargılanmıyor? Belirsiz. 16 kişi hakkında istenen toplam ceza ne kadar demiştin? 47.520 yıl. Ben senin yerine söyleyeyim. Evet. Ve ilk duruşma başlıyor. Şu sıralarda Silivri'de yapılacak. Böyle bir durumda maalesef bugün iklim için şeylere yer veremedik. Şimdi yani içindeki muazzam şeyi söylemekle yetinelim sadece. 61 kişinin en az ölümüne sebep olan ve 350 bine yakın insanın da yerinden yurdundan olmasına yol açan şeyler. Dünyanın dört bir tarafında da boykot ve şey sosyal eylemler var. Yarın elimize geldiğince de bunları aktarmaya çalışacağız size. Çekoslovakya'da, Çekya'da büyük 250 bin kişinin Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyen şeyleri de var. Onları da söyleyeceğiz. Parça çalmadan çıkıyoruz bugün. Öyle mi? Çalalım mı? Çalalım. Çalmayalım diyor Selahattin. Az çalar. Çok az. Çok az çalalım. 2013'ten bir parça bu. Bagar Penhars isimli bir kolektif, sanat kolektifi. Kolektif İstanbul'u ziyaret etmişti Gezi Parkı'nın ilk günlerinde. Orada Gezi Bandosu'yla beraber, kendi isimlerini verdikleri Gezi Bandosu'yla beraber, sokaklarda halkla beraber güzel şarkılar söylemişlerdi. O parçalardan birini çalıyoruz şimdi size. Bugün haftanın ilk açık gazetesinin sonunda. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.